En dat zijn de verhalen die, we voortdurend krijgen. En in principe ben ik ook bereid om die discussie aan te gaan. Ik kom regelmatig in de media. Maar wat ik hier krijg zijn vaak dezelfde clichés voor de 66e keer herhaald. Ja, daar kan ik niet zoveel mee. Ja, hij laat zich dus duidelijk niet de mond snoeren door dit soort bedreigingen. En ook Marion Koopmans ziet dat niet zitten, zegt ze in gesprek met Mark Visser. Er zijn ook publieke figuren die ermee stoppen met twitteren dan maar als ze zo vaak bedreigd worden. Ja. Heeft u dat wel eens overwogen? Zeker. En, maar goed, mijn werk stopt niet. En ik vind dat ook een beetje de omgekeerde wereld. Ze kiest er dus bewust voor om dit soort bedreigingen te delen met het publiek. Maar anderen die negeren juist de bedreigers compleet. Of treden niet meer naar voren in de media. Ik ben dus benieuwd hoe jij over dit onderwerp denkt. En ja, ik hoop natuurlijk dat je niet snel in een situatie terechtkomt waarin je allerlei dreigementen om je oren krijgt. Maar toch wil ik weten wat jij dan zou doen. Is het beter om alles te negeren of moet je er juist hard tegen ingaan, denk je? Praat met me verder aan de hand van de volgende stelling. Je kunt bedreigingen beter negeren in plaats van er hard tegen ingaan. Dus je kunt bedreigingen beter negeren in plaats van er hard tegen ingaan. Bel me via 0800 1121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1 app. Candy Dulfer hoorde je samen met David A. Stewart van Eurythmics, de gitarist daarvan, met Lily Was Here. Ja, meer jaren 90 dan dit wordt het niet. Ja, we hebben het over bedreigingen, want hoe zou je daarmee om moeten gaan? Marion Koopmans, die heeft ervoor gekozen om haar bedreigingen online te gooien. En ik heb ze hier voor me en ze zijn zeker niet mals. Wil ik er nog even bij zeggen. Maar is dat wel het beste om te doen? Of zou je het beste kunnen negeren? Richard heeft ons gebeld via 0800-1121. Richard, goedemorgen. Goedemorgen, Ruben. Ja, een triest onderwerp, laat ik het zo zeggen. Ja, hè? Ja, ik vind het ook jammer dat we het er eigenlijk over moeten hebben. Dat het nog nodig is. Ja, inderdaad. Ja, ik zei net tegen je collega die telefoon op van kijk, weet ook, ik bel vaker in. Ik ben het af en toe bij Paul dat ik zo niet deed. Maar dreigen, dat zal je me nooit horen doen. Nooit. Mm-hmm. Ik bedoel gewoon, dat is wel het laagste van het laagste. En ik heb zoiets van, ja, het is waarschijnlijk een schreeuw om aandacht van personen. Maar wel natuurlijk op totaal verkeerde manier, weet je wel. Ja. En dat is gewoon jammer, ja. En ik ga nog alleen bedreigen. Als iemand natuurlijk mij een kogel om mijn kop wil jagen of een kogelbrief. Ja, ik denk dat je... Het lullige is, als je niet weet wie je het doet. Ik denk dat je ook het gevoel van dat je om je achter je op je schouders moet kijken, weet je wel. Mm-hmm. Ja, maar heeft zij dan nu het juiste gedaan door dat online te gooien en echt te laten zien? Ja, ik had het niet gedaan. Maar dat is ieder zijn keuze. Ja. Ik had niet gedaan, wat schiet je ermee op? Ja, misschien begrip, denk ik. Omdat, kijk, als iemand zegt dat hij bedreigingen ontvangt... ja, dan weten we natuurlijk niet wat de aard van die bedreigingen is, denk ik. Nee. En ik heb hem hier voor me. En nou ja, wat jij zegt, dat ze neergeschoten zou moeten worden... is nog het minste wat er staat, zeg maar. Oh. Ja, dat is, er staan echt vreselijke dingen. Nou, het minste. Ik weet niet wat er nog erger is. Maar ik bedoel, van dood is dood, hoor. Doder als dood kan niet, zover ik weet. Mm-hmm. Ja, dat is in ieder geval duidelijk. Nee, ik had het niet gedaan. Alleen natuurlijk vroeger. En ik wil het toch even gezegd hebben. Je viel even weg. Wat zei je, Richard? Nou ja, zoals vroeger met de heer Fortuyn. Ja, ik vind het toch ook wel een klein beetje dat mensen zich een klein beetje die kant is geduwd. Dat de beste man ook daadwerkelijk is neergeschoten, helaas. Omdat die bedreigingen genegeerd werden of omdat het juist gedeeld werd? Nee, stel je voor dat ik tegen jou zeg, en dit ben ik absoluut niet van... joh, ik hoop dat jij gaat bloeden en ik hoop dat het bloeden nooit meer ophoudt dat je dood bent. Oké. Okay. Hoe komt dat bij jou over? Ja, nee, dat, ook al weet ik dat je het niet meent, vind ik niet fijn om te horen. Nee, en weet je dat ene... Weet je wie dat gezegd heeft ooit over de heer Fortuyn? Nee, dat weet ik niet. Paul Rozemuller. Er zijn natuurlijk wel meer nare dingen gezegd. Ja, ik vind het echt te belachelijk te horen. Ja, nee, dat zou je niet mogen zeggen, nee. Dat vind ik het ook, dat soort leden... En dit is gewoon, na te kijken op internet, dit verzin ik echt op plekken niet. Maar daarom krijg ik wel eens een beetje kippenvel als ik 10 man nog weer op de radio. Maar we gaan terug naar de stelling. Ja, laten we het nu even over de stelling hebben. En even voor de mensen die niet weten wie dat is... dat is nu een lid van de Eerste Kamer, hè, Paul Rozemuller. Ja, was van GroenLinks. En daarom zeggen ze ook bij Fortuyn, en dat zijn ook niet mijn woorden, staat ook gewoon op internet, dat de kogel van links kwam. Alleen, ik vind het... ze konden toen niet hebben dat een kale man die gewoon zei wat het volk dacht, dat die zijn mond opentrok, laat ik het zomaar formuleren, helaas. Maar goed, het is nu met Wilders ook zo, het is met Rutte ook zo. Ik heb een PVV-stem, maar voor de rest maakt dat ook helemaal niet uit. Kijk, zoals Rutte ook bedreigen. Ik ben het ook vaak niet eens en ik stem ook niet op. Maar een doodwensen, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Maar jij zegt wel, ik had het genegeerd omdat ik denk dat als ik er wat over zeg, eigenlijk alleen maar olie op het vuur gooi. Ja, alleen ik wil er wel even bij zeggen in mijn positie. Ik ben gewoon maar een gewone man van 46 met een gezinnetje. Ik vind het is wel voor mij makkelijk praten als ik het zelf meemaak. Mm-hmm. Kijk, want ik kan wel zeggen negeren. Maar ik denk als iemand bij je wordt achtervolgd of je krijgt een kogelbrief. Ik denk dat je dat toch de eerste tijd niet lekker op bed legt. En dat je toch om je heen gaat kijken en met beveiliging. Ja, net als met de heer Fortuyn en met Theo van Gogh en dat soort mensen. Ja, ik hoop niet dat de beste man vergeten wordt. Want god, heb je respect voor die man. het zal je maar gebeuren dat je net die gek tegenkomt die net die trekker overvalt. Ja. Ja, het komt natuurlijk ook weer de vraag van joh, beveiliging. Maar beste Ruben, dat weet je ook. Als jij eenmaal zoiets mag terugkoppen en dan in een slechte woordspeling, weet het. Ja, een kogel terugkoppen, dat gaat helaas niet. Nee. Ik denk dat het helemaal duidelijk is, Richard. Jij had het anders gedaan, maar ja, jij zegt wel, ja, iedereen moet dat voor zichzelf beslissen. Ja, dat is iedereen zijn eigen keus. Precies. En ik heb makkelijk praten, want ik word niet bedreigd. Maar ik probeer het ook zo te houden. Laat ik het zo zeggen. Het is helemaal duidelijk. Hey, heel erg bedankt voor je belletje, Richard. Een fijne dag verder. Hoi, hoi. Yo, hele fijne dag nog. Je mag natuurlijk ook reageren via de NPO Radio 1 app. En Mark heeft dat gedaan en die zegt, joh, ik zou eigenlijk achterhalen wie dat gezegd heeft en gewoon strafrechtelijk vervolgen. Afkappen die handel, ja, ik vind dit niet meer normaal. En Peter zegt zeker niet negeren. Bedreigingen en social media is het gif in de samenleving. Zolang anoniem bedreigen mogelijk is. Je mag dus ook bellen via 0800-1121. Hoe vind jij dat we om zouden moeten gaan met bedreigingen? Moeten we het negeren of moeten we het inderdaad openbaar maken? Wat nu steeds meer mensen doen. Dat heeft Rob Jetten natuurlijk ook gedaan. Heeft Gundogan ook gedaan. Die natuurlijk door FVD en denkstemmers bedreigd te zijn, als ik het goed heb. Maar wat vind jij? Moeten we het negeren? Of moeten we het wel openbaar maken? Wouter heeft gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Ruben. Sinds Pim Fortuyn is het scheer een inslag geworden. Ja. Dat bedreigen online. Anoniem, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het anoniem is. Want iedereen heeft natuurlijk zeg maar een IP-adres. Mm-hmm. Dus in die zin aan IP-adres, skill-adres of gegevens koppelen, lijkt mij. Of zie ik het nou helemaal verkeerd? Nou, jij zegt dus eigenlijk, joh, negeer het en stap gewoon naar de politie. Ja, negeren, politie aangifte doen. Maar daar wordt natuurlijk niet altijd wat mee gedaan. Nee, en dat is het kromme van heel het van Nederland. Zeg maar van de rechter. Als je kijkt hoeveel bedreigingen Wilders elke week bij de politie aangiftes doet. Ja, die wordt en vaak je hoort bedreigd. Je hoort er nooit wat over. En dan denk ik, ja, weet je, hoe erg het ook is, hoe eigenlijk triest eigenlijk dat in Nederland voorkomt. Ik denk dat het eigenlijk ook gewoon niet uit te sluiten is. Alleen. Het straffen, ja, dan moet je gewoon 20 jaar gevangenis op straat zetten. Dus ik vind ook de strafmaat dat je dan dat het afschrikken moet, zeg maar. Alleen gewoon keihard aanpakken, zeg jij. Ja, gewoon keihard aanpakken, maar dat gebeurt niet. En investeer gewoon veel meer in dat soort criminaliteit. Want het is ook gewoon criminaliteit. Mm-hmm. Alleen het nadeel, heel veel wordt vanuit uit het buitenland. Tegen Wilders komt heel veel uit het buitenland met IP-adressen. En daar moet veel meer op samengewerkt worden met Interpol en dat soort organisaties om die mensen gewoon aan te pakken. In het geval van Wilders hebben natuurlijk wel heel veel politici gezegd, joh, wij zijn hierop tegen, dit kan echt niet. Ook in het geval van Rutte, ook in het geval van Gundogan, dat is duidelijk uitgesproken. Maar dat is eigenlijk niet genoeg, zeg jij. Nee, je moet gewoon kijken, de justitie moet en die grappenmakers, zeg maar, want daar heb ik ook geen hoge pet op, omdat die zijn werk goed doet. Maar ik denk dat als je kijkt gewoon naar het algemeen belang, zeg maar, van Nederland, zijn de politieprioriteiten te veel op zeg maar, drugs. Mm-hmm. In plaats van echt op bedreigingen of coronamaatregelen, maar even bla bla. Dus ik vind eigenlijk, als je echt daadwerkelijk politieonderzoek doet en gewoon alle IP-adressen van Nederland openbaar maakt bij de politie, dat je gewoon kan koppelen en al die mensen gewoon op te pakken. En dan kom je een heel eind. En gewoon op een 22 jaar gevangenisstraf. Mm-hmm. Want je maakt mensen gewoon het fysieke probleem, stop met werken. Ik ken al 20 jaar niet meer om. Zou jij ook zo willen behandeld worden, Wouter, als jij bedreigd zou worden? Stel, hè, ik hoop niet dat dat gebeurt, even voor de duidelijkheid. Maar stel, jij wordt bedreigd, dan zou je ook gewoon willen dat er harder wordt opgetreden. Ja. Ja. Ja, kijk, als het tegen mijzelf is, daar denk ik minder problemen mee als het ten opzichte aan mijn kinderen komen. Want dan zijn er dus de mijne. dan ga ik er zelf op. Daar ligt voor jou de grens. Als jij bedreigd wordt, dat is ergens nog oké. Maar je zou dat beter kunnen handelen dan als iemand jouw kinderen zou bedreigen. Logisch. Ja, zeker. Als ik daarachter kom, ik ga gewoon, al kost mij een miljoen, kan mij het schelen. Als ik achter de IP-adres kan komen met de adresgegevens, dan ga ik ze zelf opzoeken. Maar dat is het creëren van de polarisatie in de maatschappij. En dat doet de dan gaat mensen eigen rechten spelen. En daar zijn ze, daar gaan wij. Eigenlijk in Nederland naartoe. Ja, maar ik denk wel, als je eigen rechter speelt, ben je dan veel beter dan degene die die bedreiging uit. Dat is natuurlijk het vraagstuk. Misschien niet, maar je pakt wel de rotte appels eruit. Jij zegt dan eigenlijk het doel heiligt de middelen. Ja, als het om mezelf gaat, dan maakt het niet zoveel uit. Maar als het dan om mijn kinderen gaat, ja, dan daar moeten ze vanaf blijven. Ja, ik begrijp het, Wouter. Ik hoor je. En dan denk ik, ja, dan vind ik dat de prioriteit ook bij de politie ook anders ingedeeld moet worden. Want als je kijkt dat bijvoorbeeld inbraken en zo nu al niet opgepakt worden, ja, dan denk ik, ja, wat heeft het voor nut om überhaupt aangifte te doen? Dus dat was mijn pleidooi. Ik vind het een duidelijk pleidooi, Wouter. Maar bedreigingen vind ik echt wel te laag en te triest voor woorden, zeg maar. Nou, ik hoop dat iedereen daar inderdaad zo over denkt. Heel erg bedankt voor je belletje. Ja, is goed. Top, dankjewel. Ja, en een fijne dag nog. En succes met je krantenwijk, hè? Ja, kom goed. Ik heb heel veel onzin gehoord gisteren. Daar goed. Waar mijn haren van overeind staan. Nou, laten we daar een andere keer over hebben. Maar heel erg bedankt voor je belletje, Wouter. En bedankt voor je bijdrage aan dit programma. Wat vind jij? Hoe moeten we omgaan met bedreigingen? Moeten we het negeren of moeten we het inderdaad openbaar maken, zodat er een discussie gestart kan worden? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis app van NPO Radio 1. Dan nu een toepasselijk nummer. Dit is Courage. Took a little time to get where I wanted. It took a little time to get free. It took a little time to be honest. It took a little time to be me. Took a little lover, but then we parted. It took a little time to get over this. And from time to time I get heavy-hearted. Thank you. Villagers op NPO Radio 1 met Courage. En moed dus. En ik denk als je veel met bedreigingen te maken hebt, zoals Marion Koopmans in dit geval, dat je dat zeker moet hebben om je werk nog voort te kunnen zetten. Ja, we hebben het dus over bedreigingen en ook aan haar adres. Maar zij is niet de enige politieke figuur die op het moment veel bedreigd wordt. Denk aan Gundogan die erover heeft gepraat. Denk aan Rob Jetten die veel heeft gepraat over homofobe reacties die hij krijgt. En hoe vind jij eigenlijk dat we daarmee om moeten gaan? Moeten we het negeren of moeten we het wel openbaar maken wat nu hier gedaan is? Je mag reageren via de NPO Radio 1 app. Dat heeft Mark gedaan. Die zegt, goedemorgen, ik wil nog even reageren op de bellers die zeggen dat we het IP-adres moeten opsporen. Dat is niet altijd zichtbaar. Gebruik een VPN-verbinding en je bent nooit vindbaar. Ze zouden een digitaal paspoort moeten invoeren, gekoppeld aan je idee, zodat we altijd kunnen weten wie die bedreigingen uit. En Martijn zegt, bedreigen is strafbaar en moet je zeker niet negeren. Maar je moet het niet publiek spelen. Je moet als viroloog, zoals Marion Koopmans is, niet via social media steeds in discussie gaan met tegenstanders van de coronamaatregelen. Want dit is olie op het vuur gooien van de bedreigers. En Menno heeft ons een audio-appje gestuurd. Kijk, laat ik vooropstellen dat ik het echt verafschuw, al die dreigementen. Maar ik denk dat de discussie al een paar weken de verkeerde kant op gaat. Ik denk dat we eerst moeten gaan kijken naar waar komen de dreigementen vandaan. In die zin, waarom doen mensen het? En ik denk dat de meerderheid van Nederland, van de wereldbevolking zelfs, nog steeds normaal kan nadenken. En dus zijn frustratie op een andere manier uit. Misschien thuis of door het schrijven. Zo ben ik dichter, dus ik dicht mijn frustratie van me af. Maar er is ook een groot deel wat gewoon, sorry voor mijn woordgebruik, hersenloos is. En totaal niet meer weet waar die met zijn frustratie naartoe moet. En laten we daar eens naar kijken van hoe kunnen we zorgen dat die frustratie gewoon verdwijnt. En dat heeft te maken met polarisatie. Dat heeft te maken met ellende over de toeslagen. Dat heeft te maken met 15% die nog maar in de politiek gelooft. Dus waar komt die frustratie vandaan? En hoe zorgen we dat er gewoon minder analfabeten zijn in Nederland die wel degelijk gewoon normaal kunnen reageren? Ik denk dat we ons daar eens mee bezig moeten gaan houden. En verder inderdaad gewoon oppakken die eikels die het doen. En geen woord meer aan vuil maken. Dit was Menno. Groetjes. Dankjewel voor je bijdrage, Menno. Het is helemaal duidelijk. Arie, goedemorgen. Hallo. Met Ruben spreek je vandaag. Oh, sorry, Ruben. Ja, Ruben Stefan doe ik altijd door de war. Nou, de namen eindigen allebei op een N, hè? Dus ik snap het. Ja, dat klopt. Ja. Hey, ik heb geen last van bedreigingen of wat dan ook, want ik zit niet op sociale media. Oké. Okay. Ja, als ze me willen spreken, bellen ze me op. Als ik het hoor, ja, als het belangrijk is, bellen ze nog wel een keer. En ja, ze weten mijn postadres. En ja. That's it. Dus ja, dan heb je ook geen last van bedreigingen. En wat die vorige spreker ook zei, heel interessant. Want dan noem ik de regering, die moet zich eens afvragen. Het spreekwoord, die wind zaait, zal storm oogsten. En, mm-hmm. dat geldt van twee kanten. Want dan noem ik als ze nou in de Kamer ook eens stopten met Facebook, weet ik, ze zitten toch altijd op dat stomme mobieltje te chit-chatten, of wat dan ook. We noemen het in de Kamer, je bent politicus, hou je eigen dan eens een keertje bij de vergadering en ga niet op zo'n stom telefoontje zitten sociale media. Dat begrijp ik, Arie, maar ik wil wel voor bij de stelling blijven, want we gaan nu een beetje een zijweggetje in. In bedreigen. Ja, precies. Jij zegt social media moet stoppen. Want ja, heel simpel, als je het niet meer kan lezen, heb je er ook geen last meer van. Ja, nou, dat is toch duidelijk. Maar is dat realistisch, vraag ik me af. Want ik snap het, ik snap waar je vandaan komt. Maar ik denk wel, klinkt heel mooi op papier, gaat niet gebeuren. Nee, klopt, gaat niet gebeuren, want tegenwoordig moet alles snel. En hoe noem ik, je moet binnen 2 seconden weten wat er in Japan gebeurt en wat er in China gebeurt of wat dan ook. Vroeger hadden we het niet, maar de maatschappij die functioneerde wel. En iedereen werd in zijn normen en waarden gelaten. En hoe noem ik, ja, dat is toch eigenlijk met alles zo. Met alles zo. Het moet allemaal vlug, snel. Je moet weten wat er daar gebeurt. Je moet erop kunnen reageren. Schijt er eens over uit, mensen allemaal. Schoenmaker, hou je ergens een keertje bij je leest. Hmm. Dus ja, jij zegt eigenlijk pak het bij de kern aan. Zo simpel is het. Ja, pak bij de kern aan. Want we doen het heel... Dit is ook wat die vorige spreker zei. Het is het vergif van de samenleving. Heel, heel, heel veel dingen. Dus ga eens een keertje back to basis. Waarvoor je eigenlijk op deze aarde ooit bent neergezet. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon een brief in jouw brievenbus doen... met de meest verschrikkelijke verwensingen, als ik dat zou willen. Prima, prima. Nou, als die... als ik hem open... Hij staat je niet aan, de ritsrots klinkt, hij gaat naar het oude papier toe, hebben die er nog wat van. Klaar, over, uit. En dan komen ze mee, dan ga je een keertje langs een politie. En dan heb je nog de ouderwetse opsporingsmogelijkheden om een brief te achterhalen. Vingerafdrukken, forensisch onderzoek, tegenwoordig heel de rattenplan kan je er dan op loslaten. Ik denk dat het helemaal duidelijk is, Arie, dankjewel. Ja, maar, nou, ik vind het wel een hele goeie om over na te denken. Want als je het niet leest, dan doet het je ook geen pijn in die zin. Nee, dat klopt. En dan noem ik gekken en dwazen, die schrijven op deuren en glazen, zeg ik altijd maar. Oké. Sorry. Ja, ik... Arie, heel erg bedankt voor je bijdrage. Ik ga er wat doen, ik ga werken. Okay, je blijft wel luisteren, toch? Altijd. Ja, oké, heel goed. Heel goed. Dankjewel, Arie. Doei. Joe. Even kijken. Je mag dus bellen naar 0800-1121 of een berichtje sturen in de gratis NPO Radio 1-app. Hoe vind jij dat wij moeten omgaan met bedreigingen? Moeten we dat negeren of moeten we dat wel bespreekbaar maken? En Eveline, jij vindt dat we het bespreekbaar moeten maken, hè? Ja, ja, maar je moet er wel het lef voor hebben, Ruben. Hallo. Hallo. En Marjan heeft dat, of Marion heet ze eigenlijk, hè? Oeh, Marion, je hebt gelijk, sorry. Ja, ik had het ook verkeerd in het appje geschreven. Je collega die had me even opgebeld. Zal ik even voor oplezen wat ik geschreven had? Ik vind het wel, dat is voor mij een beetje handiger, misschien. Moet ik dat voorlezen of doe je dat nee, zelf? Nee, dat doe ik zelf. Ja, oké, is goed. Voor Marion Koopman heb ik diep respect. Zij maakt het tot een normen- en waardediscussie in onze maatschappij. En dat waardeer ik zeer. Wat een zorgzaamheid van haar. Hoe dit voor haar is, kan ik me moeilijk voorstellen. Ik weet dat ik niet zoveel lef heb als Marion. Deze bedreigingen vind ik laag, laf en miserig. Bah. Het zou veel zwaarder gestraft moeten worden. Wens Marion alle goeds en kracht toe. Wauw. Ja. Nou, ik vind het nogal wat. Ik vind haar een zeer integer viroloog. Ze doet heel veel moeite. Ze is naar China geweest, hè, in de buurt, om allerlei onderzoekingen te doen. En ze is echt een wetenschapster. Zeker. Ze timmert ontzettend hard aan de weg. Ze blijft kalm. Ze weet heel goed waar haar grenzen liggen in haar kennis. Hè? De feiten achterhalen en onderzoek doen met die kennis die ze hebben. Mm-hmm. En dan wordt ze zo laag bedreigd met de inzet van haar leven, haar kennis, haar kunnen. Is ze bezig om ons te helpen in deze crisis. Mm-hmm. En dan wordt ze bang gemaakt met dat wat ze doet. En dat wat ze doet zal niet, denk ik, door de mensen die haar zo bedreigen en bekritiseren, gekend zijn. Ik kan haar deskundigheid niet in twijfel trekken. Maar iemand die zo met zijn hart bezig is en zich inzet en die dan... Door mensen die bang gemaakt worden, door fabels die de wereld in geholpen worden, onzin dingen over coronavirus. Dat zij dan als mens bedreigd wordt. Ja, maar wat ik wat heel. Gekkigheid is dit. Wat ik heel mooi vind, Evelien, wat je zegt, is: ik heb daar heel veel respect voor, want ik zou dit niet kunnen. Nee, ik durf dat niet. Hoe zou jij er dan wel mee omgaan, denk je? Ik hoop dat het je nooit overkomt. Hè? Laten we dat even voorop stellen. Ik zou heel bang worden en ik zou voortdurend over mijn schouder kijken. Je raakt het vertrouwen in je medemens kwijt. Ja. Dat is wat ze ermee beogen en dat zij dan voor zichzelf kiest en van het toneel verdwijnt. Mm-hmm. Wat is dit? Dit is puur terrorisme, joh. Ja. Het is toch verschrikkelijk? Mm-hmm. Mm-hmm. Ik vind dat echt heel erg. Dus ik denk dat ik niet zo sterk ben als Marion. Dus daar heb je ook respect voor als mensen dat niet zouden delen? Ja, dat moet je zelf kiezen. Maar de normen en waarden, hè, de vervlakking in onze maatschappij... dat je al het gif wat in je opkomt ook maar loost... zonder zelf daar kritisch naar te kijken... en tenminste tot 100 te tellen... Mm-hmm. Het wordt ook daarin, dacht ik er net nog, in de wachttijd... aan de marktwerking overgelaten. Dat mag niet met dit soort dingen. Dat mag niet. Nee. Want daarmee wordt het onderzoek wordt kapot gemaakt. Mm. De angst gaat hoogtij vieren. Ja. Waar zijn we dan? Dat gaat op hele enge dingen uit de Tweede Wereldoorlog lijken, hoor. Dus dat ja, mag niet. Hoe zouden we het dan wel mee om moeten gaan? Als samenleving? Als iemand bedreigd wordt, wat zouden wij moeten doen? Ja, wij moeten die discussie aangaan met elkaar dat dit niet mag. En mensen die wij tegenkomen in onze kringen die daarmee bezig zijn... toespreken en zeggen van, maar waarom doe je dit? Dit mag jij niet doen. Nee. Bewust maken. Wow. Maar ik vind ook dat de regering daar een positie in moet nemen, hoor. Die mag ook niet... Kijk, wat er af en toe in de Kamer gebeurt... hoe sommige mensen elkaar bejegenen, dat moet ook afgelopen zijn. En daar moet ook paal en perk aan. Want dat is voorbeeldgedrag, hè? Daar moet ook paal en perk aan gesteld worden. Jawel. Evelien, ik wil je heel erg bedanken voor je bijdrage. Graag gedaan. En ik denk dat je zeker wat los hebt gemaakt bij de luisteraar hiermee. Want zo had ik het ook nog niet bekeken. Dus dat wou ik je nog even zeggen. Heel erg bedankt. Diep respect voor mij, Marion. En daarmee sluiten we Evelien af. Wat vind jij dus? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Hoe moeten we omgaan met bedreigingen? En Niels heeft gebeld. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel, nou, ik wil even teruggaan naar Arie, was dat volgens mij. Ja, die zei dat we social media moeten opheffen. Ja, ik wil daarvoor even twee dingetjes zeggen. Eén, bedreigingen vind ik natuurlijk niet kunnen, net zoals de meeste bellers. En twee, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik denk dat er een club mensen zit, zoals virologen, zoals politici, waar ik van overtuigd ben dat die naar eer en geweten hun best doen om het zo goed mogelijk voor iedereen te doen. Ja. En dat je het nooit voor iedereen zo goed mogelijk kan doen. Maar ik denk dat de tijd sneller is geworden. En ik denk dat daar misschien wel een stukje gemak ook in schuilt. Als ik terugga naar mijn jeugd, dat is ook alweer 40 jaar geleden. Toen hadden we meneer Bart de Graaf, van Boos. Dat was toch wel een voorbeeld voor mij. Ook wel een hettetje, maar hij deed het altijd met een kringslag. En toen moest ik als ik dan een prijsje wou winnen op de televisie, dan moest ik een kaartje sturen. Dus dan ging je net rustig een kaartje invullen, antwoord erop schrijven, je ging naar de bus. En dat ding werd gestuurd en een paar dagen later wist je of je gewonnen had. Nou, als je nu bijvoorbeeld die programma's ziet, ik kijk wel eens met mijn dochtertje mee. En dan zie je van haar op Insta, op Facebook en dat soort dingen. Het wordt allemaal sneller. En ik denk dat dat met bedreiging niet de mito is. Vroeger ging er bijvoorbeeld een envelopje met poeder die kant op. Dat hoorde je een jaar of 15 geleden heel veel. Ik weet niet precies wanneer het was, maar in ieder geval omstreeks die tijd. Het is in ieder geval van alle tijden. Het is van alle tijden, alleen het is nu sneller. Dus ik kan nu op Twitter zeggen van ja, die meneer Rutte vind ik een klootzak en ik wil hem wat aandoen. Of mevrouw Koopmans of noem maar iemand. Ik geef even twee willekeurige voorbeelden. Mm-hmm. En daar worden ook wel veroordelingen op geuit. Want volgens mij is er recent iemand veroordeeld die meneer Rutte heeft bedreigd. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ga dan er eens aan wegen. Wat is de waarde buiten het feit of het goed is of niet goed is? Ik vind het niet goed. Maar buiten het feit, ga er eens een waarde. Hoe snel staat zoiets op internet? Hoe makkelijk is het getypt? Voor mij zijn er ook mensen die dus in de rechtbank er spijt van betuigen. Doen die het weer? Kijk, daar zit voor mij wel een beetje de crux. Ja. Van, goh, het is sneller, maar het is natuurlijk ook vaak anoniem nu. Ja, nou ja, vinger. Nou ja, kijk, ik kan mezelf elke naam geven op social media en van alles over jou zeggen. En jij weet nooit dat ik dat ben. Dat klopt. Maar neemt dat in waarde toe of af? Kijk, als ik een voorbeeld. Ik handel wel eens via Marktplaats. Als ik zie dat iemand één dag actief is, of iemand is 10 jaar actief, ja, dan geeft het me meer vertrouwen dat als iemand 10 jaar actief is, ik daar dus wat zou kopen. Als dat die één dag, dan ben ik toch meer op mijn hoede. Van, goh, moet ik dat wel doen? Of probeert hij de boel te bedonderen, om het zo maar te zeggen. En dat, ik denk dat je daar bijvoorbeeld, stel je zou een Facebook-account openen waar geen vrienden op zitten, voor de rest niks. Een of ander raar fotootje van internet. Dan kan ik me voorstellen dat je daar dan ook... ik denk dat de echte bedreigers, de echte mensen die echt mensen kwaad willen, en dan praat ik over dan toch echt het, ja, de criminelen. Ik denk dat die zullen er een heel werk van maken, maar die zullen het ook... Ja. Als ik even voor mezelf mag spreken. Kijk, ik heb over mezelf ook wel eens dingen online gelezen die niet zo gezellig waren, zeg maar. En wat ik daar juist vervelend aan vond, is dat het anoniem was. Want dat ik echt dacht, ja, maar als ik zo meteen in de trein zit, dan kan die bij wijze van spreken naast me zitten en ik weet het niet eens. Dat kan. En dat vond ik juist daar vervelend aan. En als er een foto van iemand bij stond, dan dacht ik, nou ja, ik weet in ieder geval dat deze man nu niet naast me zit. Begrijp je dat ook? Dat het juist, dat anonieme ook een soort enge factor met zich mee kan brengen? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, aan de andere kant denk ik, je hoort er tegenwoordig zoveel. Als ik het dan, ik ben heel snel even aan het schakelen, maar ik probeer altijd een beetje in voorbeelden te vergelijken. Maar, ja. Vroeger had je bijvoorbeeld allerlei goede doelen voor nou, meestal waren het kinderen in Afrika bijvoorbeeld. En op een gegeven moment word je ermee doodgegooid en mensen worden er wat mur van. En ik zou dat met de bedreiging ook kunnen zeggen. Ja, ik hoor elke dag bijna wel van die wordt weer bedreigd of die wordt bedreigd. Wat ik heel intimiderend bijvoorbeeld vond, was toen met, Omtzigt. Die werd voor mij ook buiten de kamer belaagd. Was Omtzigt volgens mij. Die heeft ook wel nare dingen gehad, inderdaad. Ja, en toen stonden ze gewoon echt letterlijk buiten de kamer met een man of wat om hem heen te schreeuwen. Een aantal van die mensen. Dat was inderdaad bij Omtzigt, ja. En dat kan ik me echt voorstellen. Dat je denkt van, oké, dit is heel, heel dichtbij, heel intimiderend. Ik denk via internet de bedreigingen. Ja, het is een andere categorie, denk ik, toch echt. En buiten het feit of het goed is of niet goed is, dat vervelend is, ja. En ik praat ook niks goed, absoluut niet. Maar ik denk wel dat heel veel mensen het in de snelheid zouden kunnen tikken en misschien niet eens de intentie hebben om er überhaupt wat mee te doen. Ik snap hem, ja. Maar ook niet weten wat het bij een persoon zelf aanricht. Dat ik snap hem, Niels. Het is helemaal duidelijk. Hey, heel erg bedankt voor je bijdrage in dit programma. Is goed. Fijne dag. En succes waar je nu ook heen rijdt. Netwerk. Oh ja, dat... het kan niet altijd leuk zijn. In ieder geval, heel erg bedankt voor je bijdrage aan het programma. Hoi, hoi. Dag. Wat vind jij? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Dit zijn de Bee Gees. I started a joke. Which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no. I started to cry, which started the whole world. Oh, finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh yeah, that the joke was on me. Oh no, that the joke was on me. De Bee Gees hoorde je, ik kwam zelf een beetje zacht staan. De Bee Gees hoorde je op NPO Radio 1 met het prachtige I Started a Joke. Ja, we hebben het dus over online bedreigingen. Want hoe vind jij dat we daarmee om zouden moeten gaan? Moeten we het negeren of moeten we het juist wel openbaar maken? Reageer via de NPO Radio 1 app of stuur een berichtje via of bel in via 0800-1121. En René heeft een appje gestuurd die zegt: negeren is het beste. Hoe meer aandacht je het geeft, hoe meer van dat soort nare reacties je juist over je heen kan krijgen. En Bilal zegt: je moet dit zo snel mogelijk openbaar maken. Laat zien aan mensen dat dit echt niet kan. En ook Desiree heeft ons een bijzonder persoonlijk appje gestuurd, mag ik wel zeggen. Ze zegt: goedemorgen Ruben, niet op social media zitten is helaas geen garantie om niet bedreigd te worden. Wij zijn ook telefonisch een paar weken geleden enorm bedreigd door een ontslagen baas van mijn man. Uiteindelijk is dat zo ver opgelopen dat hij nu een contactverbod heeft en wij zijn er zelfs om verhuisd. Onze vakantieplek heb ik verkocht en ik heb nieuwe telefoonnummers genomen en ons nieuwe adres zelfs hebben laten registreren als geheim adres. Zover kan het dus gaan. Mijn mooie huis met een prachtige tuin is weg. Ik woon nu boven in een woontoren. Overal is er camerabeveiliging en de auto staat in de parkeergarage. En ook nu, 11 jaar later, nog steeds 2 telefoons op zak. Bedreiging vliegt je naar je keel en grijpt je bij je hart. En de tijd daarna is nooit meer hetzelfde als de tijd ervoor. Groeten, Desiree. Desiree, heel erg bedankt dat je dit persoonlijke verhaal met ons wilde delen. Dat vind ik dapper en ik wens je ook heel veel sterkte daarmee. Adriaan heeft ons ook gebeld. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Ruben. Goedemorgen, vertel. Ja, ik heb al het een en ander voorbij horen komen. Ook voor Desiree is dat best wel... Als dat zo is zoals het zegt, dan is dat heel erg. Heeft iemand van de journalistiek gevraagd aan mevrouw Koopmans waarom ze dit gedaan heeft? Dat zou ik als eerste willen weten. Nou, dat hadden we in het begin natuurlijk over. Hè? Dat zij zei, ik wil gewoon dat mensen gewoon zien wat ze doen. Ja, oké. Okay. Ja, dat heb ik niet meegekregen, want ik heb later ingeschakeld. Nou, dus dan vind ik het heel verstandig van haar. Zij legt iets op tafel, zodat denk ik daarmee beoogt dat we misschien in de nationale samenleving daar een discussie over starten. Nou, daar ben we vanmorgen mee begonnen. Dat is de verhustering in onze samenleving. Ik ben ook wel bedreigd en zo. Ik zie het als volgt. Blaffende honden bijten niet. De meeste mensen waar je echt bang of angst voor moet hebben of serieus moet nemen, dat zijn de stille. Want dan weet je niet hoe ze denken. Ik denk niet dat degene, de moordenaar van meneer Fortuyn, hem eerst bedreigd heeft. Geloof ik niks van. Dus met andere woorden, blaffende honden bijten niet. Er zijn natuurlijk gevallen waar dat wel gebeurd is. Hè? Want een Theo van Gogh is natuurlijk al heel erg bedreigd toen. Ja, maar ja, dat kun je niet. Dat kun je alleen voorkomen door net als ik anoniem te leven. En dan kun je het misschien voorkomen. Maar zelfs ik leef anoniem en ik ben ook wel bedreigd. Ja. En dat, dus dan moet ik helemaal ook niet meer inbellen, ook niet bij jullie. Want ik weet gewoon dat ik ook over alles een mening heb. Ook al is geen goede mening. Ik heb dus een uitgesproken mening. En nou, gaan is alles welkom, hè, hier. Bij ons is elke mening welkom. Ja, maar je moet toch wel oppassen. Zeker, ja. Ze weten niet waar ik woon. Ze weten mijn achternaam niet en ze weten mijn echte naam niet. Want ik gebruik een naam, Adriaan. Zo heet ik wel, maar ik heb meer namen. Oké, ja. Er zijn ook mensen die mij nu wel eens bellen. Die zeggen, nou, je was weer goed bezig op de radio. Mm-hmm. Ik kom al vaak ook. Nou, maar ik neem het niet serieus. Er lopen meer gekken buiten het gesticht als erin. En ik denk dus echt dat een normaal denkend mens, die doet dat niet. die doet dat niet, die schrijft dat niet, van wat Marion, mevrouw Koopmans, nu openbaar gemaakt heeft. Hmm. Ja. En je kan het niet voorkomen. Je kan er wel druk mee zijn. Het is negatieve energie. Je kunt het niet voorkomen. Nee. En Theo van Gogh, zijn moeder, ik heb het hier bij jullie ook ingaan al wel een paar keer gezegd. Kwam het ook wel eens voorbij. Zijn moeder voelde dat. Die heeft één keer een interview gegeven op televisie. En die had gezegd tegen haar zoon, Theo, je mag het wel zeggen, maar je hoeft het niet te zeggen. Want het brengt je in gevaar. Nou, dat zei ze er niet eens over. Maar nee, dat is wel wat ze insinueert dan, denk ik. Maar dan denk ik wel... maar dan ga je... Dan laat je lijden door angst en door bedreigingen. Ja, dat is ook zo. Angst is slechte raadgeving. Maar ik hoorde zo straks iemand voorbij komen. Die zei, nou, ik kan het niet. Ik ben te bang. Dan ja. Jij misschien niet. Ruben, zo gauw jij me in dit programma een kleur inneemt... Mm-hmm. Dan kun jij even... gif op innemen, krijg je op een gegeven moment bedreigingen. Ja. Ja, nou ja, wat ik al zei, ik heb natuurlijk al wel eens niet zulke leuke dingen over mezelf online gelezen. Nou ja. Dus ik herken wat je zegt. Kijk, sorry, bij mij is het zo. Zo ben ik opgevoed. Respect begint daar. Ruben, jij mag totaal anders denken dan ik. Zo simpel is het voor mij. Maar ik ben denk ik toch wel een aardig weldenkend mens. Dus denk daar maar eens over na. Er lopen meer gekken buiten het gesticht als erin zijn, mijn vader. Dus inderdaad, het is goed dat hij deze discussie op gang heeft willen brengen, Marion Koopmans. Ja, want we moeten niks, maar ik denk dat dit niet het laatste is wat er in de media over gezegd gaat worden. Hmm. Ja, televisie haakt daarop in, zo meteen andere programma's. Dus je brengt een soort nationale discussie op gang. Ik vind het eigenlijk zo jammer dat dit een discussie is, Adriaan, als ik heel eerlijk ben. Dat is inherent aan de mens. Dat begint al, er zijn heel veel mensen, daar sterf je niet aan, maar die hebben last van jaloezie. Dat is een verschrikkelijke ziekte als je daar last van hebt. Hmm. Dus ja, jij zegt eigenlijk, zij heeft dat goed gedaan. Hoe moeten we dan aanpakken? Moeten we haar meer beschermen of moeten we de bedreigers harder aanpakken en opsporen? Dat zijn allemaal grote woorden. Dat doen ook politici. Dat Mark Rutte, ons systeem moet boven komen. Ook met de MAC, hoe heet dat vliegtuig van Deerschot. Grote woorden heb je niet. Dat is wel even mooi gezegd. Hoe moeten we dit aanpakken? Je kan niks doen. Peter R. de Vries is daarmee begonnen. Om dat te proberen te achterhalen. Hij heeft een van zijn levenswerken helaas niet af kunnen maken. Maar... Dat is bijna niet aan te pakken. Het enige wat je kan doen, nou ja, dan net als ik, dat je geen social media hebt. Ik heb een iPhone, maar daar maak ik foto's mee, daar doe ik een appje mee. Nou, dat blijft in een klein kringetje. En ik word gebeld en ik kan bellen. Meer is het niet. Maar je kan inderdaad, wat ik ook voorbij hoorde komen net in jouw programma, het is nu wel makkelijker. Vroeger dan moest je inderdaad een pen pakken, een stuk papier pakken, moest je opschrijven, moest je een envelop kopen, moest je postzegel kopen. Ja, dus dat waren heel veel handelingen. En nu drukken ze op de knop. Maar het zijn allemaal leeghoofden die dat doen. Als je alleen het taalgebruik al leest wat mevrouw Koopmans geopenbaard heeft. Dat zegt al. Die mensen neem ik niet serieus. Nee. Adriaan, ik wil je heel erg bedanken voor je telefoontje naar dit programma. En ik denk dat je je punt heel duidelijk hebt gemaakt. Dank je wel. Alsjeblieft, Ruben. Fijne dag. Jij ook. Ja, een van de belangrijkste boodschappen die er aan het eind van dit uur te geven is, denk ik, heb allemaal een beetje respect voor elkaar. Aretha Franklin hoorde je. En ja, ik wil er ook nog even over zeggen. Iedereen heel erg bedankt voor zijn bijdrage aan dit uur daarin. En ik vind het wel mooi dat we een keer zo eensgezind waren met z'n allen. Is ook een keer leuk, toch? Ja, ik zie Rosa knikken inderdaad. Dat is ook een keer fijn dat we inderdaad allemaal zeggen, joh, laten we dat aanpakken en laten we respect voor elkaar hebben. Daarom sloot ik ook met Aretha af. Heel erg bedankt voor het meepraten allemaal. Zometeen gaan we het hebben over iets heel anders. We gaan het na het nieuws van 5 uur hebben over cybercrime. En dat doe ik met cybersecurity expert Mary Jo de Leeuw. Het wordt een heel Engels uur, zoals je hoort, qua woorden. Dat dus na het nieuws. NPO Radio 1. 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer bespreekt vandaag het eindverslag van de informateurs Remkes en Koolmees. Het debat begint om 10 uur en zal behalve over de inhoud gaan over de duur van de formatie. Met ruim 9 maanden werd een record gebroken. De deal van VVD, D66, CDA en ChristenUnie werd gistermiddag gepresenteerd. De partijen trekken onder meer 35 miljard euro uit voor het klimaat en 25 miljard voor de strijd tegen stikstof. En ook komt er weer een basisbeurs voor studenten. De oppositie heeft vooral kritiek op de bezuinigingen in de zorg. Het Amerikaanse oliebedrijf Amplify Energy en 2 dochterondernemingen worden aangeklaagd vanwege het olielek voor de kust van Californië in oktober. 100.000 liter olie kwam in zee terecht. Stranden waren een week dicht en pas sinds kort kunnen vissers weer uitvaren. Medewerkers sloten de pijpleiding pas na 13 uur af. Medewerkers dachten dat het meerdere malen vals alarm was. Minister De Jonge sluit niet uit dat de coronapas nog korter geldig wordt dan de 9 maanden die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Dat is vanwege de onzekerheid rondom de opkomende Omicron-variant, zei hij in een debat over de coronamaatregelen in de Tweede Kamer. Mensen die willen reizen binnen de Europese Unie hebben een certificaat nodig, waaruit blijkt dat ze getest, gevaccineerd of recent hersteld zijn van corona. De Jonge verwacht dat Europa er op korte termijn een besluit over neemt. En een digitaal certificaat van de allereerste Wikipedia-pagina met erop de tekst Hello World heeft 664.000 euro opgebracht op een veiling. Ook de computer waarop dat gebeurde ging onder de hamer. Die leverde 166.000 euro op. De opbrengst gaat naar een project voor websites zonder reclame. Het weer nog grotendeels bewolkt met lokaal nevel of mist. Het blijft vrij zacht met een graad of 10 en in het noorden kans op wat zon. Pas in het weekend draait de wind naar het noorden en wordt het iets kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Hele goedemorgen, net 5 uur geweest. Donderdag 16 december is het. De extra vroege ochtendshow. Met Ruben van Haften. En dat ben ik en het is inderdaad de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Je mag tot 6 uur weer meepraten over waar we het nu over gaan hebben, over het nieuws. Want we gaan het hebben over cybercrime zometeen. Maar eerst het nieuws waar je meer over gaat horen. Want de gemeenteraad van Zeewolde stemt vandaag over de komst van het grootste datacenter van Europa. De tegenstanders van het datacentrum zijn zo boos dat ze afgelopen weekend het gemeentehuis van Zeewolde hebben bezet. En vandaag gaat ook de rechtszaak tegen de ex-partner van Jeffrey Epstein verder in New York. Ghislaine Maxwell zit vast op verdenking van het regelen van meisjes voor massages en seks met Epstein en ook bekende mensen in zijn omgeving. In de Tweede Kamer wordt vandaag ook nog natuurlijk gedebatteerd over het coalitieakkoord. En waarschijnlijk wordt Mark Rutte aangewezen als formateur. En daarna kan hij op zoek naar zijn ministers en staatssecretarissen. Dus we krijgen weer Rutte 4. Zin in. Goed. In ieder geval, we gaan het nu over iets heel anders hebben. Niet over politiek, want we gaan het hebben over cybercrime. En dat doe ik met Mary Jo de Leeuw. De donkere dagen voor kerst zijn namelijk aangebroken. En juist in deze tijd beseffen alleenstaanden dat ze volgend jaar eigenlijk niet meer alleen willen zijn met kerst. En wat is dan de oplossing? Daten, natuurlijk. En dat gebeurt tegenwoordig voornamelijk via dating-apps. Maar daarin schuilt vrij veel gevaar. Want dit jaar is de financiële schade van datingfraude hoger dan ooit tevoren. Men verwacht dat het eind december 7 miljoen euro zal zijn. En dat is 3,1 miljoen meer dan vorig jaar. En dat is niet de enige vorm van cybercriminaliteit. Want op WhatsApp en Marktplaats zijn mensen ook vaak de dupe van criminelen. Hoe de wereld van cybercriminaliteit nou precies werkt, dat weet Mary Jo de Leeuw. Zij is cyber-expert en zij beantwoordt vanochtend alle vragen op dit gebied. Heb je dus een vraag voor haar? Bel 0800-112 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app. Mary Jo, hele goedemorgen. Ja, hele goedemorgen. Dat wordt een gezellig uurtje zo horen. Ja, wordt een gezellig uurtje over van alles wat er mis is met het internet, hè? Marktplaatsoplichting, datingoplichting, minion memes op Facebook. We gaan het hebben over alles wat er mis is met het internet. Laten we even bij het begin beginnen, want ik had het net over 7 miljoen euro. Dat is behoorlijk wat geld wat die oplichters vangen. Maar het zijn niet per se meer slachtoffers, hè? Nee, dat klopt. En dat geldt eigenlijk voor alle vormen van fraude van de afgelopen periode. Het bedrag wordt hoger, maar het aantal slachtoffers neemt niet toe. Ik moet wel zeggen, 7 miljoen voor datingfraude is natuurlijk nog steeds belachelijk veel. Maar ja. Het blijft stijgen. Dat is echt wonderbaarlijk. Hoe hebben ze dan toch meer geld gekregen dit jaar? Of nou ja, gestolen? Laat het wel goed zeggen. Ja, misschien dat het oplichtingsverhaal steeds beter of geraffineerder wordt. Dat is niet te zeggen. Of dat de mensen wat onnozeler zijn of wat beter van geloof. Er is niet echt een onderzoek dat aantoont wat de reden is waarom het bedrag hoger wordt. Misschien wordt er wel gewoon steeds meer gevraagd. Ik denk dat het zo'n trend is. En misschien ook omdat we nu meer thuis zitten, denk ik. Dat er toch wel meer mensen naar een dating-app toe gaan, bijvoorbeeld. Zou dat een reden kunnen zijn? Ja. Ja, want ik kan me herinneren toen in de eerste lockdown. Ik hou heel nauwkeurig in de gaten welke apps het meest gebruikt worden, gedownload worden en het meest omzet draaien. Toen tijdens de eerste lockdown was de meest gebruikte Tinder niet de kantoorapplicaties waarmee je online vergadert, maar was het Tinder. Dus de kans is groot inderdaad, ook vanwege het feit dat we allemaal thuis zitten en wat minder mensen ontmoeten, dat het daardoor ook de toename wat forser is. Ja. Jij noemt net al Tinder daarin. Hoe gaat dat nou precies te werk op zo'n dating-app? Wat doet een oplichter? Ja, dan moet ik even specifiek bijzetten voordat de mensen van Tinder morgenochtend aan mijn telefoon hangen of met juridische procedures dreigen. Ja. Het is niet alleen Tinder, dus het zit hem ook in bijvoorbeeld Facebook dating, berichtjes via Instagram, Happen, nou, noem alle manieren maar op waarmee je in principe contact zou kunnen maken met iemand. Nou, wat je zelf ziet, en ik heb vorig jaar ook onderzoek gedaan naar online dating. 3 maanden, echt bijna fulltime. En daar zag je bepaalde patronen. Dus je ziet al gauw met online oplichting dat de persoon in kwestie zegt dat hij in het buitenland zit. Vaak is het bijvoorbeeld een militair of iemand die op een olieplatform werkt. En wat er dan vervolgens gebeurt, is bijna in alle situaties hetzelfde. Dus dat je helemaal het hof gemaakt wordt. Dat je vertelt dat je de vrouw van iemands dromen bent en dat de persoon met je wil trouwen, dat hij naar je toe gaat komen. Nou, dus op het moment dat je helemaal ingepakt wordt en ja, je ziet de spreekwoordelijke roze bril zie je al op je neus staan, ja, dan komt er een verzoek voor geld. En dat zijn een aantal varianten. Dus bijvoorbeeld, ik ben militair en ik moet mijn spullen naar huis sturen. Mag ik alsjeblieft even naar jou sturen? Geef me een beetje geld. Of je moet tekenen voor ontvangst en dan moet je geld bijvoorbeeld afstaan. Ja. Of bijvoorbeeld iemand die zegt, ik moet, want ik heb miljoenen in het vooruitzicht in de vorm van goud, diamanten of producten. Wil je ook niet met mij meedelen in dit fortuin, maar ik moet even geld hebben om het bij de notaris nog geregeld te krijgen. Maar ik zit op een booreiland. Ik noem maar even een voorbeeld van een oplichtingstruc die vaak gebruikt wordt. Ik kan nu even niet bij mijn geld. Geef mij even 1000 euro. Dan krijg jij straks een deel van de miljoenen. Dus er zijn wel een aantal standaard trucjes die gebruikt worden. Maar dat klinkt toch al heel ongeloofwaardig wat je opsomt? Nou, ik kan je verklappen, want ik heb ook iemand in mijn omgeving die ik goed ken. Daarvan zei ik ook vanaf het begin af aan, zei ik, dit is te mooi om waar te zijn, dit is te mooi om waar te zijn. En die is er toch, terwijl ze vrij direct met mij omging, die is er toch in ingestonken. En dat was inderdaad te mooi om waar te zijn. En er zijn ook wel een aantal signalen waarvan je al weet van oké, dit is te mooi om waar te zijn. Dus als er bijvoorbeeld gevraagd wordt al om geld over te maken via een anoniem kanaal. Dus ik geef even een voorbeeld. Western Union Money Transfer. Maar je hebt ook tegenwoordig allemaal apps die dat anoniem doen. Ja, dan weet je al, rode vlag, rode vlag. Ja, tuurlijk. Als je geld verstuurt via Western Union Money Transfer, dan weet je niet wie het in ontvangst gaat nemen. Je weet ook niet waar je het naartoe stuurt. Het is zeg maar een soort van anonieme pijpleiding waar je dan geld doorheen laat sluizen. Dus ja, zodra dat woord valt, Western Union Money Transfer, ja, dan zou je ook al op je hoede moeten zijn. Want dan is de kans groot toch dat dat toch niet de prins is op dat witte paard dat je voor ogen had. Dat is al een hele grote rode vlag, zeg maar, die bank, zeg maar. Of dat systeem. Ja, en Ruben, ja, dat. En Ruben, wat ik zelf altijd ook denk, en ik heb natuurlijk ook zelf dat onderzoek gedaan een aantal maanden op verschillende sites. Weet je, mannen, in mijn geval dan, die gingen mij na een week vertellen van je bent de vrouw van mijn dromen en wil je met me trouwen? En als ik je zie, dan krijg je van mij een Porsche of een Mercedes of een Rolls Royce. Weet je wel, geef maar even een paar autonamen. Ik dacht dan altijd, maar die persoon die kent me helemaal niet. Die weet nog niet eens wat mijn lievelingskleur is of hoe ik mijn koffie het liefst drink om 5 uur 's ochtends in de ochtend als ik op de radio moet. Laat staan dat hij mij al huwelijken in het vooruitzicht stelt of hele dikke auto's. Ja, weet je, er zijn heel veel mensen die zijn blijkbaar dermate materialistisch dat dan niet tot vragen leidt, maar dat eerder mensen geneigd zijn te denken, oh yes, hij komt straks en dan krijg ik dat dikke huis of die mooie auto. Dus ja, ze gaan geraffineerd te werk en zorgen ervoor dat je gewoon helemaal in een soort van euforische liefdesstatus komt, waardoor je geneigd bent ja, dingen wat minder snel te wantrouwen. Ja, dus ze gaan eigenlijk, ze gaan in op een soort naïviteit. Ja, en je kan ook als bezoeker van bepaalde websites, moet je ook even zelf wat meer, denk ik, onderzoek doen. Als het iemand is waarvan je denkt, nou, daar zou ik best wel eens een toekomst mee kunnen of willen hebben. En ik zeg dat bij iedereen, hè? Dus ook niet alleen degene die je auto's in het vooruitzicht stellen, diamanten en goud. Maar je hebt bijvoorbeeld Google Search, ja, Image Search. Dus dan kun je de foto die iemand online gebruikt voor daten, mm-hmm. Die kun je dan omgekeerd zoeken. En dan kun je zien of het bijvoorbeeld een stockfoto is, of dat er meerdere accounts zijn die foto gebruiken, of dat het een foto is van iemand anders onder een andere naam. Dus dat zijn sowieso dingen die je eigenlijk altijd moet doen. En goed kijken ook naar foto's. Want ik was bijvoorbeeld vorig jaar was ik met iemand en ik had er gelijk door, oh ja, dit is een oplichter. Die noemde zichzelf Dr. Jared. En die had foto's online gezet, maar daar stond dan op zijn zeg maar zijn jasje, zijn doktersjasje, stond Richard. Dus toen zei ik, heet je nou Jared of heet je nou Richard? Ja, nee, allebei, weet je. Dus terwijl ik al lang door had. Mijn tweede van, naam, ja. Probeert me te flessen. Ja. Ik heb ook Rudolf bij hem in, ja. Dus ja, dat is gewoon mogelijk. Ja, precies. Hey, Mary Jo, ik heb er eventjes, als die wil laden, even zo'n dating-app bijgepakt. Dat heb ik, ja, heb ik natuurlijk speciaal voor dit programma gedownload. Het is wel echt waar dat ik het nog niet zo heel lang heb. Maar ik dacht, ik heb ook niet zoveel te doen. Ja, als ik er een beetje doorheen klik, hè. Ik zie hier de eerste, zij heet Kim. En er staat, is verpleegkundige. Ze heeft een hele heftige foto in bikini. Maar ik zie bijvoorbeeld, wat zei je, sorry? Ik zeg, dat is nogal heftig op dit tijdstip, ja. Ja, dat vind ik ook. Maar ik zie verder eigenlijk geen hele gekke dingen, denk ik. Nou, als ik dan naar de volgende ga, is dat iemand die zegt, vertel me wat je favoriete Disney-liedje is. Dat is trouwens, heb ik die? Nee, geen idee. En als ik er een beetje doorheen scroll, dan zie ik nu iemand zonder hoofd. Oh ja. Wat voor iemand heb ik dan nu voor me? Ja, het is heel verschillend. Want op dating sites heb je ook mensen die niet je proberen op te lichten, maar die eenzaam zijn. Ja. Dus die doen zich voor als iemand anders en die proberen je dan zo lang mogelijk aan de praat te houden. Dat is dus één categorie. Maar je hebt ook een aantal mensen die op een bepaalde dating site zitten, die willen daten, maar die wel thuis bijvoorbeeld gewoon een echtgenoot of een partner hebben zitten. Dus heel veel mensen zonder hoofd, die gaan gewoon vreemd. Maar die willen niet dat andere mensen ze ontdekken. Dat is het ook. Ja, die zitten er ook tussen. Dus ik kan niet altijd zeggen waarom iemand zonder hoofd staat. Omdat ik moet dan die foto ook zien. Maar mm-hmm. Er zitten er veel op die gewoon vreemd willen gaan. En die thuis een partner hebben. En dan dus geen hoofd posten. Omdat ze bang zijn dat ze anders betrapt worden. Ja, ik heb hier ook een Samira. Het enige wat ik zie is een foto van een schilderij. Het is een heel gekke hand. Of zo. Ik weet niet wat het is. Een beetje kunstzinnig. Ze woont in Tosa Yakis Yakayaks XD. ik denk niet dat het bestaat. Welk land zou dit moeten zijn? Of ja, geen idee. Het is 72 kilometer uit de buurt. Dus dit is gewoon een onontdekte Belgische plaat. Oké. Okay. Ja, in ieder geval denk ik toch, als ik dit zie... Ja, dit ga je toch, hier ga je dan toch nooit ja op zeggen? Nee. Op zo iemand? Ja, ik heb zelf... Nee, dat lijkt mij niet. En ik zou er ook niet op reageren. Ja, ik heb altijd wel... Weet je wilt toch weten... op basis van vertrouwelijkheid in ieder geval de suggestie hebben... dat je een idee hebt met wie je praat. Als je een profiel hebt vol met foto's van schilderijen, barbecue... of borden waar eten op geserveerd wordt, ja, heb je geen idee. Dus ik heb dan nooit ook de behoefte om daarop te klikken... of daarmee in communicatie te treden. Want dat kan iedereen zijn, weet je. Ik denk dan altijd, don't waste my time. Ik ga hier niet eens onderzoek naar doen. Ik wil het niet weten. Ja, dus dat ben ik met je eens. En ja, kijk, zo'n foto met een bikini, to be honest... en het is een beetje afhankelijk ook van wat voor dating-app je hebt. Want bijvoorbeeld Tinder, moet ik er even heel specifiek bij zeggen... die staat meer bekend omdat mensen dat doen voor seksuele contacten. Hmm. En bijvoorbeeld Happen en Inner Circle en ik weet niet hoe ze allemaal heten... meer voor de wat serieuzere relaties. Dus kijk, als je op Tinder een foto ziet in een bikini... Ja, dan zie ik dat meestal, of een man in een zwembroek... dan zie ik dat meer altijd als een soort van verzoek tot of uitnodiging tot... Dan weet je eigenlijk al waar ze op uit zijn. Dus ja, dat is niet wel per se cybercrime natuurlijk. Want ja, ze zijn daar vrij duidelijk in, zeg maar. Maar ik moet erbij zeggen, catfishing... dus iemand die zich als iemand anders voordoet... en je zo probeert wekenlang of maandenlang... aan de lijn te houden of aan de praat te houden... dat is officieel ook, valt dat onder cybercriminaliteit. Dus het is niet alleen maar geld afhandig maken... maar je überhaupt voordoen als iemand anders... dan wel proberen in iemands leven in te dringen. Ja, dat zijn allerlei vormen van cybercriminaliteit. Dus het gaat niet alleen maar om het geld afhandig maken. Welke vormen zijn er nog meer dan? Nou, je hebt ook via zulke dating sites dat mensen proberen jouw gegevens te achterhalen. Dus dat ze zoveel gegevens van jou proberen te achterhalen... dat ze bijvoorbeeld jouw identiteit zouden kunnen overnemen. Dus dat is dus dan online, dus identiteitsfraude. Hm. En heel veel mensen, weet je, die zijn altijd blij... bijvoorbeeld als ze een nieuw paspoort hebben of identiteitskaart... en dan maken ze een foto en dan zetten ze op Facebook van... woehoe, kijk, ik kan weer reizen. Terwijl daar zoveel informatie in staat dat je... je voor kan doen als een ander. En daardoor bijvoorbeeld een telefoonrekening afsluiten... een lening afsluiten, creditcard aanvragen. Dus dan betekent dat jij uiteindelijk met schulden achter zit. En ik heb een vriendin en die heeft het zelfs ook via online dating zo erg meegemaakt... dat iemand anders de auto die zij had op zijn naam had geschreven. En dus ook alle bekeuringen van het Centraal Justitieel Incassobureau... degene die de boetes uitdeelt als je te hard hebt gereden... daar weet ik alles van, op haar naam kreeg. En de ellende was niet te overzien. Dus mensen proberen ook op zo'n manier... gewoon je gegevens buiten te maken. Nu wordt er natuurlijk ook veel opgelicht via Marktplaats. En in deze tijd met de feestdagen wordt er via dat soort sites... heel veel ingekocht, hè, natuurlijk. Maar daar komt ook veel fraude voor. Hè? Hoe gaat dat in zijn werk? Oh ja, dat is echt ongekend. En bij Marktplaats wil ik op voorhand al zeggen... voordat ik een heel betoog ga afsteken... Weet je, als het te mooi is om waar te zijn... en dat geldt ook voor die dating-apps, hè? Van als het te mooi is om waar te zijn... een rijke sheik die jou diamanten wil sturen... ga er dan vanuit dat het te mooi is om waar te zijn. En ik geef even een voorbeeld. Als jij in de winkel een bepaalde telefoon... ik noem maar even een merk, iPhone... koopt voor €1300, het nieuwste model. Ik weet niet precies wat de prijzen zijn, want ik heb geen iPhone. Ik heb een ander merk. Het is wel duur. En op Marktplaats... ja, nou, zo, zeg maar rond de €1000 in ieder geval. En online zie je op Marktplaats dat dezelfde telefoon toevallig even tussen haakjes van een vrachtwagen zijn gevallen en voor €300 per stuk worden aangeboden, dan moet je op je klompen kunnen aanvoelen dat het te mooi is om waar te zijn. Kijk, er zal ongetwijfeld eens een keer iemand zijn die toevallig een nieuwe telefoon heeft gekregen of bijvoorbeeld van zijn baas eentje erbij en denkt, oké, nu ga ik geld verdienen met mijn, weet ik veel, nummer 11 of 12 iPhone. Maar je kan op je klompen aanvoelen als die in de winkel €1200 kost... en op Marktplaats kost die €300, zogenaamd nog nieuw in de verpakking. Ga er dan vanuit dat het te mooi is om waar te zijn. En op Marktplaats, wat er veel gebeurt, is dat er bijvoorbeeld verkopers zijn. Dat is een bekende oplichtingstruc die dan zeggen van als verkoper... ja, ik heb negatieve ervaring op dit platform. Dus ik zou het fijn vinden als je even... dat je kan aantonen dat je ter goede trouw bent en dat je van plan bent het te kopen. 1 cent... overmaken. En dan sturen ze een tikkie, ja, zeg maar een linkje, waarbij je dan even 1 cent moet overmaken om dan aan te tonen dat je te vertrouwen bent. Alleen die link is niet een link naar, zeg maar, naar een nep-omgeving waarbij gewoon meegekeken wordt en dan zien wordt wat jouw inloggegevens zijn van een bank. Dus niet 1 cent om te bewijzen dat je, weet je, te vertrouwen bent, maar het is gewoon een link om jouw gegevens buiten te maken. Dat is bijvoorbeeld een bekende oplichtingstruc of marktplaats. Maar ja, maar wie geloven dit dan? Dat vraag ik me echt af, want het klinkt zo simpel in die zin. Ja, er zijn echt... je moest dus weten, Ruben, hoeveel mensen letterlijk... hoeveel mensen in mij mailen of mij bellen als ze mijn nummer hebben... echt huilend, dat ze gewoon erin getrapt zijn. En soms gaat het ook om... En dat is een beetje ook wat een vertekend beeld geeft. Het gaat soms ook maar, ik noem maar wat, om een nieuwe blender, hè, van €60. Mensen zijn ook geneigd om, als die blender van €60 niet aankomt... of de track and trace, het briefje waarmee je kan zien... of hetgeen wat je gekocht hebt daadwerkelijk aankomt, niet krijgen. Mensen zijn ook niet geneigd om voor €60, ik noem maar even een bedrag... een beetje aangifte te gaan doen bij de politie. Die denken, nou ja, €60, oké, het is nog steeds een mand met boodschappen... dus de cijfers die zijn ook niet helemaal, die kloppen ook niet helemaal. Omdat ook niet iedereen, weet ik uit eigen ervaring, ook aangifte doet. Maar goed, wat handig is bij Marktplaats, je hebt daar een methode dat je het gelijk kan oversteken. Dus dat Marktplaats, zeg maar, het geld vasthoudt. Mm-hmm. En op het moment dat jij als koper zegt, ja, ik noem wat de blender of de... Weet veel, de nieuwe prullenbak of de dure fles met wijn of de iPhone heb ik ontvangen. Dan geeft Marktplaats dat geld aan de verkopers. Dat is, zeg maar, gelijk oversteken. Dus die houden dan bij wie er daadwerkelijk spullen heeft verzonden en wie het heeft ontvangen. En wat ook altijd een goeie is, even kijken naar de referenties. Dus op het moment dat jij koopt en verkoopt, dan kan je bij elkaar een referentie achterlaten. Dus daar kan je naar kijken. En je ziet ook vaak mensen die oplichten, die gebruiken steeds wisselende accounts. Dus als je een account hebt wat net 1 dag oud is en daar wordt een iPhone op aangeboden, spiksplinternieuw, voor heel weinig geld. Ja, dan kun je er ook van uitgaan dat het misschien niet helemaal zuiver is. En als laatste nog, je kunt via Marktplaats kun je ook betalen met PayPal. Dat is, zeg maar, een tussenplatform. En daar kan je zowel een creditcard aan hangen, je kan er ook gewoon geld via je iDeal in de wallet stoppen, zeg maar, de PayPal wallet. Mm. Maar ik zeg dan altijd, hang je creditcard eraan vast. Want op het moment dat dan je geld niet, of je producten niet binnenkomen... op het moment dat je met je creditcard betaalt... heb je altijd de mogelijkheid om via je creditcardmaatschappij... dus echt letterlijk met 1 druk op de knop je geld terugkrijgen. Dus dat is dan een soort van, als je toch niet helemaal vertrouwt... Veel safe, zeg maar. Zorg er dan in ieder geval voor... Precies, ja. Ben je zelf wel eens opgelicht via het internet? Ben ik dan benieuwd? Als cybersecurity expert? Ik moet even hard op denken. Wel een zoon van mij. Ik heb 3 zonen. Ik heb wel een paar kinderen van mij die opgelicht zijn. Terwijl ik echt denk, nee, dit kan niet. Op welke manier? Gewoon bij mij. Hoe? Via Fortnite onder andere. Daar kun je dan extra skins kopen. En dan werd er geld betaald voor extra functionaliteiten aan een speler. Zo van, dan draag ik mijn functionaliteiten aan jou over. En dan ging het om €22 of zo. En dan gebeurde het niet, ja. Dus... Hoe reageerde jouw zoon daar dan op? Want dat lijkt me op die leeftijd, ik weet niet hoe oud hij is, maar jong, denk ik dan. Deze is nu 14. 14, ja. Dat is dan... Dat is wel, denk ik, de leeftijd dat je leert dat de wereld eigenlijk helemaal niet zo'n leuke plek is, zeg maar. Hoe reageert hij daarop? Is dat dan toch een les voor hem? Ja, nou, hij zegt dan wel een paar vloekwoorden. En dan zegt hij dat je weet zeker niet wie mijn moeder is, je bent in de problemen. Dan zeg ik, ja, maar ik kan nu niks doen, want ik zie niet eens wie het is. Ik kan niet eens onderzoek doen naar waar het vandaan kwam. Want hij had er gelijk, weet je, alle stekkers eruit getrokken, zijn account afgesloten. Dat ik ook zei, ja, hiermee heb je ook gelijk alle sporen uitgewist. Dus ik kan helemaal niks meer nu, dank je wel. Hij heeft er wel van geleerd. En mijn jongste is ook een keer zoiets overkomen in een spel... waarbij je dan, als je een betere personage bent... dan kun je met iemand anders weer ruilen. En dus die zegt zo van, nou, ik vertrouw iedereen, weet je. Want dit is een eerlijke wereld. En die hoorde ik op een gegeven moment heel hard huilen, weet je. Die had, ook uitgeleend aan de verkeerde persoon. Dus ik zeg altijd, en dat geldt voor alles online... maar offline, dat zou dan misschien een beetje zuur klinken. Maar dat is een van mijn eerste regels. Ik zeg altijd, vertrouw niemand. Weet je, dat geldt ook voor een appje die je krijgt van je zoon zogenaamd... met geef me geld, tot en met de prins op het witte paard... tot en met een bank die je belt... die zegt dat ze je komen helpen om je geld veilig te stellen. Ja. Vertrouw Niemand, ja. Ik praat over cybercriminaliteit met cybersecurity-expert Mary Jo de Leeuw. Heb je nou vragen voor haar op dit gebied? Bel dan 0800-112 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1-app. Welcome to the internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. Just nod or shake your head and we'll do the rest. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. Welcome to the internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a 9-year-old who died. We got movies and doctors and fantasy sports and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet. Hold on to your socks, 'cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting. He just sent you more. Don't act surprised. You know you like it, you whore. See a man beheaded, get offended, see a shrink. Show us pictures of your children, tell us every thought you think. Start a rumor, buy a broomer, send a death threat to a boomer, or DM a girl and groomer, do a zoomer, find a tumor in your ear. Here's a healthy breakfast option. You should kill your mom. Here's why women never fuck you. Here's how you can build a bomb. Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz. Obama sent the immigrants to vaccinate your kids. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. You know, it wasn't always like this. Not very long ago, just before your time, right before the towers fell, circa 99, this was catalogs, travel blogs, a chat room or two. We set our sights and spent our nights waiting for you, you, insatiable you. Mommy let you use her iPad. You were barely two, and it did all the things we designed it to do. Now look at you. Oh. Look at you. You. You. Unstoppable. Watchable. Your time is now. Your insides out. Honey, how you grew. And if we stick together, who knows what we'll do. It was always the plan to put the world in your hand. Could I interest you in everything all of the time? A bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything and anything and everything and anything and everything and all of the time. Uit de nieuwe show Inside op Netflix hoorde je Bo Burnham met Welcome to the Internet. We hebben het dus nog steeds over cybercrime. Want ja, dat lijkt steeds vaker te gebeuren. En hoe wapen je je daar nou tegen? We hebben het erover met cybersecurity-expert Mary Jo de Leeuw. We zijn heel eventjes van lijn gewisseld, Mary Jo, want er zat een gekke brom op. Ja, ik hoorde het. Hopelijk is het zo beter. Ja. Dit klinkt al iets beter, inderdaad. iets klinkt gewoon een stuk beter. Goed. Iets meer wakker, bedoel je? Dat zijn jouw woorden, niet de mijne. Alsjeblieft, klagen we niet aan. Goed, laten we er verder over praten. Ik heb een fragmentje meegenomen van James Veitch. Die heeft een TED-talk gehouden over dat hij heel veel mails kreeg van oplichters. Oh, ja. En die heeft een keer besloten om daarop in te gaan. En daar heb ik een klein fragmentje van. I got your contact from a South African health officer in Ghana. I find that unlikely. I need to move with 1,000 carats of polished diamond. Equally unlikely. Note this transaction is 100% risk-free and does not attract any danger. It's funny, isn't it? I mean, this is ridiculous, right? And it's funny that anyone would reply to it, but if you think about it, this is actually rather clever, because by making the scams ridiculous, ideally for the scammer, the only people who are going to reply are the most gullible people. And me. I said, I'm in. Nou, hij doet in ieder geval mee. En het hele stuk eindigt ook met dat hij ze zo irriteert dat zij hem uiteindelijk mailen of die alsjeblieft wil stoppen met zijn berichten te sturen. Ja. Wat ik hier wel opvallend aan vind, is dat hij zegt, deze dingen zijn zo overdreven, deze oplichtings... wat ze doen, de oplichters, dat het zo overdreven, dat eigenlijk alleen de meest goedgelovige en eigenlijk idiote mensen, zegt hij, daarin zouden trappen. Ja, en klopt. Daarom maken ze het zo overdreven. Is dat waar? Ja. Nee, dat is expres zo. En datzelfde geldt ook. En ik kom zo nog even terug op deze van James Veitch. Met gewoon mailtjes die je normaal gesproken ontvangt, waarbij bijvoorbeeld gezegd wordt dat je erfgenaam bent, miljoenen in het vooruitzicht gesteld wordt. Die mailtjes die worden expres in slecht Nederlands geschreven. Ja, dat zei hij ook, hè, dat er spelfouten in zaten. Does not attract in plaats van does. Ja. Inderdaad, ja. En dat doen ze om, zeg maar, de hele slimme mensen van de iets minder hele slimme mensen, laat ik het even politiek correct proberen te verwoorden, te onderscheiden. Want de mensen die net iets heel erg minder slim zijn, zeg maar, die zijn geneigd daar eerder in te trappen. Dus op het moment dat jij gelijk ziet dat er allemaal type- en taalfouten in zitten en spelfouten, denk je, ja, doei, en dan verwijder je het. Maar degene die dat niet helemaal doorhebben, dat is gewoon expres gedaan om ervoor te zorgen dat je kunt filteren en dat je makkelijkere prooien hebt. Dus dat klopt. En wat mij opviel ook aan dit bericht van James Veitch is dat er ook dan gezegd wordt van, het is 100% risk-free. Ja, ja, weet je, dat is in principe een transactie online nooit. Het is exemplarisch. Dus je ziet inderdaad veel ook mailtjes met typfouten, taalfouten, maar ook met beloftes van veel geld, je bent erfgenaam. Dat ze eigenlijk weten, de mensen die reageren, dat zijn sowieso mensen die erin meegaan, want anders reageer je niet. Klopt, dat zijn, dat zijn potentieel slachtoffers, dan wel cabaretiers die werken aan een nieuwe show. Ja, in het geval van James Veitch inderdaad. Ja. Hij heeft heel veel acts rondom dit gedaan. Maar dan ben ik wel heel erg benieuwd, en dat vraagt Mireille ook in de app. Die zegt, ik ontving gisteren een berichtje zogenaamd van mijn dochter. Dat is een hele bekende natuurlijk. Hè. Hallo, ik heb geld nodig, want mijn telefoon... mijn telefoon doet het niet meer. Zij zegt, mijn vraag is, waarom word ik daar dan voor uitgekozen? Is dat puur toeval of houden ze je in de gaten? In dit geval van Mireille, want ik ken haar niet als persoon. En normaal gesproken, als iemand zich bij mij meldt met zo'n probleem, dan stel ik altijd een aantal vragen. Dan ga ik even online kijken. Ja. Dan kan ik de vraag wat beter beantwoorden. Dus ik doe even een suggestie. Maar Mireille, als ik daarmee je vraag niet helemaal goed beantwoord, dan is het omdat ik jou niet additionele vragen heb kunnen stellen. Wat er veel gebeurt, is mensen die bijvoorbeeld van zichzelf online veel informatie hebben staan. Die hebben bijvoorbeeld een open Facebook-account, of die hebben op Marktplaats een account, wat gewoon Mireille heet uit, ik zeg maar even dat ze in Rotterdam woont, weet ik niet. Met daarbij alle gegevens. Dus mensen die voornemens zijn iemand op te lichten, die gaan ook op zoek naar het laaghangend fruit. Die gaan ook online kijken van welke personen hebben allerlei informatie over zichzelf bekendgemaakt. Dus als Mireille een dochter heeft of een zoon, die, waarmee ze geconnect is op Facebook, en je kunt dat allemaal makkelijk zien, ja, dan heb je alvast een soort van potentieel slachtoffer. En ik denk in dit geval dat Mirai het heeft over WhatsApp-fraude. Dus het fenomeen dat je dan via WhatsApp een bericht krijgt van je zogenaamde zoon of dochter van help, help, help. Of begint vaak met, ik heb een nieuw nummer, die oude mag je weggooien. Daar wil ik gelijk het volgende bij zeggen. Mocht je ooit als luisteraar zo'n bericht ontvangen, zogenaamd van je zoon, dochter, neef, nicht, opa, oma, wat dan ook. Anno 2021, en we gaan bijna richting 2022... is het niet nodig op het moment dat jij je telefoon bijvoorbeeld in de wc laat vallen of kwijtraakt, dat je dan een nieuw nummer krijgt. Op het moment dat een bekende zich meldt al met hallo, ik heb een nieuw nummer, dan moet je eigenlijk al denken, wow, waarom? Want op het moment dat jij je telefoon in de wc laat vallen en je belt via KPN, Vodafone of T-Mobile, dan loop je die shop in of je belt met de klantenservice en je krijgt binnen een minuut heb je een vervangend simkaart met het nummer dat je al had. Een nieuw nummer is niet meer in deze tijd een reden als je bijvoorbeeld je telefoon verloren hebt. Dus dat is al punt nummer 1. En daarbij denk ik ook altijd, weet je, als iemand zich meldt van ik heb geld nodig, of ik heb spoed, waarom kan die persoon jou niet even bellen? Dus dat zijn ook altijd wel een aantal tekenen aan de wand. Maar even terugkomen op de vraag van Mirai, hebben ze haar dan specifiek getagd? Nou, als zij ergens gewoon informatie over zichzelf online heeft gezet in de vorm van een open account op Facebook of een account op Marktplaats, waar ook dus of toevallig haar 06-nummer bij staat. Ja, dat maakt het zoeken heel makkelijk. En dan kan je heel gemakkelijk ook nog voordoen als iemand anders. Dus je hebt kans, Mirai, dat je op een paar plekken net iets te veel informatie van jezelf hebt achtergelaten. Wat mij gelijk even bij een tip ook brengt voor Mirai en andere luisteraars. Je hoeft niet op Marktplaats per se je eigen naam te gebruiken. Er zijn mensen die zeggen inderdaad, ik ben Mirai uit Rotterdam en dit is mijn 06-nummer. Mocht je nog vragen hebben over de iPhone van €300 die ik je aan de koop aan wil bieden. Maar je kan ook gewoon, weet ik veel, een pseudoniem aannemen. Noem het dan Onder de Rook van Rotterdam of weet ik veel, E.T. Phone Home of Piet Canary Piet. Je hoeft niet overal op elk account waar je registreert, maar ter goede trouw overal de juiste informatie achter te laten. Waarom zou je dat doen, weet je? Dus voor Mirai ook een tip, mocht je dat op allerlei accounts, je echte naam en je woonplaats en je nummer hebben achtergelaten, verander dat even. Maar ik zou wel meer vertrouwen hebben in een Hans, een Mirai of een Ahmed op Marktplaats dan Troetelbeertje 69. Maar ja, ik heb een pseudoniem ook op Marktplaats. En ik heb gewoon, zeg maar, van de 10 dingen die ik gekocht en verkocht heb, heb ik gewoon 10 keer de hoogste rating qua beoordeling van de koper en de verkoper. Dus je kunt ook gewoon kijken naar omdat ik gewoon, weet je, als ik op Marktplaats ga, niet zo heel vaak, dan wil ik iets kopen of dan wil ik iets verkopen. Ik verzamel bijvoorbeeld schaakborden. Dus ik vind het leuk om wat verschillende edities schaakborden. Ja, en dan heet ik, zeg maar, Piet Canary Piet. Maar je ziet wel aan mijn beoordeling dat ik 10 keer gewoon een goede beoordeling heb gehad. Dus ook al heet ik niet Mary Jo online, je ziet nog steeds dat ik toch 10 goede beoordelingen heb. Dat moet in principe toch ook vertrouwen geven. En het is een account dat al 15 jaar oud is, met niet één negatieve beoordeling. Dat geeft mij persoonlijk meer vertrouwen dan iemand die Dennis heet en één dag een account heeft en een iPhone aanbiedt voor €300. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat is dat is de manier waarop ik altijd ernaar kijk. Ja, ja, nou ja, dat lijkt me een hele goede tip daarin in ieder geval. Wat ik wel denk, we hebben het net over waarom mensen dan daarvoor worden uitgekozen, ja of nee. Maar toeval bestaat er wel in, toch? Ja, weet je, er zijn allerlei databases worden er gewoon online aangeboden. Met naam, nummer en potentieel slachtoffermateriaal. Dus nou, is het toeval? Nou ja, als je eenmaal ergens ook op een lijstje staat, dan is de kans ook groot dat het doorverkocht wordt, doorverhandeld wordt, hoe gaat nu per se geld aan te pas komen. En dat je dus vaker benaderd wordt, ook bijvoorbeeld door niet bestaande service calls van bijvoorbeeld je bank, die bijvoorbeeld jouw bankpas in een covid-vrije zone wil plaatsen of zoiets. Dus er gebeuren allerlei rare dingen. Maar de essentie is, probeer zo min mogelijk informatie van jezelf online te zetten. Dus bijvoorbeeld, Mirai, je kan ook bijvoorbeeld in plaats van, Piet Canary Piet, je kan het ook, ik heet in dit geval De Leeuw, je kan er ook de Leeuw van maken. Weet je, dan is het alweer een beetje anoniemer. Dan, ja, ik kan me indenken dat Piet Canary Piet voor heel veel mensen ook een soort van rode vlag is. Maar dan, je kan er nog wel een beetje mee spelen, weet je. Je kan ook alleen je initialen doen of zo, weet je. Dus dan komt het iets betrouwbaarder over. maar niet al je gegevens. Plus je 06-nummer, plus waar je woont, weet je. Ja. Wees daar een beetje voorzichtig mee. Overigens is de WhatsApp-fraude, en dat is ook wel opvallend. Terwijl er best wel wat overheidscampagnes zijn, maar ook campagnes vanuit private instellingen. In 2019 bedroeg de schade voor WhatsApp-fraude 26 miljoen. En het afgelopen jaar is dat 15 miljoen meer geworden. Dus dat is 41 miljoen. Dus je ziet ook, ondanks alle campagnes en alle voorlichting en alle horrorverhalen die je dan ook in de media hoort, dat het toch explosief nog steeds toeneemt. En dat vind ik toch wel schrijnend eigenlijk. Ja, en blijf daarin ook gewoon goed opletten, denk ik. Toch zelf, ook al zou je toevallig zijn benaderd of wel uitgekozen. Ja. Ik bedoel, ik heb ooit een sms'je gehad, het is echt waar, die was volledig in het Spaans. Oeh. Toen dacht ik, nou, ik weet niet wat het is, dus ik gooi het even door Google Translate. En toen stond er, geef mij geld op dit rekeningnummer, want ik heb een foto van je gemaakt zonder BH. Dat is echt wat er stond. Dus toen ga jij zonder BH? Ja, het spijt me. Ja, toen heb ik in het Nederlands gestuurd, jij smiecht met een foto van mezelf zonder shirt. Ik heb nooit meer wat teruggehoord. Maar dan denk ik wel, ik ben daar niet voor uitgekozen als ik dat appje zo lees. Of dat sms'je. Nee, dat is dan gewoon bulk. Want kijk, zo'n WhatsApp, dan heb je ook vaak iemand die dan een foto erbij plaatst. En dan heel specifiek, hoi mam, hoi pap, weet je. Dus dit is dan gewoon een bulk. En dat kun je vergelijken met dat je een appje krijgt van de Belastingdienst. Betaal nu je openstaande wegenbelasting. Doe het voor het eind van de dag, want anders komen we beslag leggen, weet je. Dus ik zie dat gewoon als een bulk mailtje. Mm. Dus je stond waarschijnlijk gewoon ergens op een lijst, inderdaad. Ja. Overigens, ten aanzien van die WhatsApp-vrouw van Mireille. Wat wel ook een tip is, als je dan een zoon en dochter hebt, of dochter hebt, of opa, oma, neef die in nood is. Ja, ik denk dan altijd, even gewoon voor de beeldvorming ook voor de luisteraars, als je echt enorm in nood zit, weet je, ik zeg altijd tegen mijn kinderen, je mag me dag en nacht bellen, je mag me, als ik in mijn bed lig, mag je me wakker schudden, als er iets is waar je over wil praten, mag je met me praten. Hoe kan het dat je op het moment dat je geld nodig hebt en in nood zit, niet meer blijkbaar de menselijke maat hanteert om even bij je ouders langs te gaan of ze even te bellen, of weet je, op een andere manier contact met ze op te nemen, maar je kan wel even WhatsApp, een bericht sturen met, ik heb nu geld nodig. Dus voor de mensen die dan een berichtje krijgen waarvan ze denken, oh, dat zou best wel eens echt mijn zoon of dochter of mijn oom of mijn neef of mijn tante kunnen zijn. Ja, weet je, ik zeg dan altijd, probeer even te achterhalen of het zo is. Dus bel om te beginnen het zogenaamde oude nummer van je zoon of dochter. Ja. Om te zien of die überhaupt nog in de lucht is. Dat is stap 1. En dan kan je gelijk even, dan heb je al gelijk een beetje beeld bij de situatie. Dat is in ieder geval wat je zelf kan doen. We hebben nu, binnenkort hebben we een nieuwe regering. Het lijkt eindelijk ervan te komen. Ja. Hoe staan zij tegenover het bestrijden van cybercrime? Ik heb niet het regeerakkoord gelezen. Laat ik het zo zeggen, als het in lijn is met de afgelopen jaren, dan voorzie ik dat als je doet wat je deed, ga je krijgen wat je kreeg, namelijk niets en veel van hetzelfde. En ik heb wel de hoofdlijnen gehoord natuurlijk, want ik lig niet onder een steen, ik lees kranten, kijk het journaal. Ik hoor veel voorbij komen, zowel van terugkomen van de basisbeurs tot de toeslagen die anders worden, maar ik heb helemaal niets gehoord, echt in geen enkele krant, ik lees 3 kranten elke dag. Ik heb niets gehoord over IT, ICT-toepassingen, veiligheid, gewoon echt helemaal niets. Ook in de troonrede niet, dus nee. Ik heb het idee dat nu door COVID en het feit dat dit heel lang geduurd heeft, dat het wederom een ondergesneeuwd kindje wordt. Terwijl het jammer is, want de slachtoffers worden meer, de bedragen worden groter. Het is niet meer te overzien. De wereld wordt gewoon digitaler. Weet je, alles wat je doet, van parkeren tot en met de roltrap, tot en met een snack halen uit een machine. Het is allemaal software, het is allemaal gedigitaliseerd. En je kunt het ook allemaal hacken, kraken en manipuleren. Dus je zou verwachten dat het meer wordt. Of in ieder geval gecentraliseerd wordt. Nog even een klein ander dingetje ten aanzien van Den Haag. Je ziet ook door de laatste jaren dat er steeds meer initiatieven komen. Dus dan heb je al van Digital Trust Center, wat op bij een ministerie wordt omgebracht, tot en met een nieuw loket, tot een nieuw departement. Het is heel versplinterd. Mm-hmm. Dus alles op het gebied van digitale agenda's, AI, data, governance, dat zit allemaal op hele verschillende ministeries. Dus er zijn een stuk of 5 of 6, 7 ministeries die zich daarmee bezighouden. Terwijl ik dan denk, je kan weer een nieuw loket openen of weer een nieuw initiatief pushen. Maar waarom ga je niet een keer met elkaar, weet je, de vingers in één slaan en één vuist maken. Dat lijkt me wat krachtiger dan weer een nieuw loket of weer een nieuw initiatief. Dus ja, dat zou wel mijn boodschap naar Den Haag zijn, als het dan toch aandacht krijgt. Ga eens even kijken hoe je die versnippering wat meer tegen kan gaan. Waarom moet dat dan ook bij de overheid liggen? Omdat je wel zegt, heel veel ervan is het zelf heel goed in de gaten houden. Ja, omdat dat betekent dat er geld mee geboeid is. En die zou dus dan campagnes moeten, bijvoorbeeld moeten starten. Ja, en ik denk, er zijn niet heel veel private partijen geneigd om hele grote groepen mensen te, in ieder geval te benaderen. Omdat daar gewoon heel veel geld mee gemoeid is. Dus als commerciële partij kan je wel het publiek gaan waarschuwen van, let op, er is nu WhatsApp-fraude aan de gang. Maar de meeste commerciële partijen die hebben als primaire taak, software, weet je, het land veiliger maken, maar er ook geld aan verdienen. Dus ik denk dat het een kwestie van geld is. Ja, ja, precies. Dus als er geld is, is er ook meer voorlichting in. Ja, en ik denk ook sense of urgency. Dus de mate waarin het echt, men het echt beseft dat het belangrijk is. En er zijn genoeg private en initiatieven, ook collectieven, waarin men geprobeerd heeft bijvoorbeeld burgers te benaderen of het MKB te benaderen. Daar moet ik ook heel specifiek bij zeggen, ik geef niet alleen maar de private partijen of de overheid de schuld. Want, ik geef even een voorbeeld. De afgelopen 20 jaar is het meest gebruikte wachtwoord nog steeds 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, waarom leren we daar niet van? Terwijl we weten dat dat heel onveilig is. Exact. Snap je dus? Vraag ik me even hardop denkend, nu we het er nu over hebben, Ruben. Ja, welke campagne kan je daar dan nog tegenaan gooien? Als mensen niet eens bereid zijn te luisteren naar dat je niet die wachtwoorden moet gebruiken, maar een zin moet gebruiken, et cetera, et cetera. En elk jaar komt weer het rapport uit en dan blijkt toch weer dat het 1, 2, 3, 4, 5, 6 is. Ja, dan vraag ik me ook af of, zeg maar, de gewone burger, noem ik het maar even zo, ook daadwerkelijk daar aandacht voor heeft. Hm. Of de boodschap, of er ruimte is voor zo'n boodschap. Weet je, dus het is ook een beetje kip-ei verhaal. Moet de overheid dan de boodschap vertellen? Nou, ik denk misschien wel in ieder geval daarin helpen. Maar ik denk dat de boodschap zoals die het afgelopen jaar is verteld, dat die nu inmiddels, zeg maar, naar de begraafplaats kan. Want dat nog steeds blijkt ook in Nederland dat 1, 2, 3, 4, 5, 6 het meest gebruikte wachtwoord is, ondanks dat er al bijna 10 jaar lang campagne wordt gevoerd. Ja. En het werkt ook niet. Want ik denk ook gelijk aan de hang op, klik weg, bel uw bank. Wat precies een hele grote was. Ja, daar zijn ze uiteindelijk zelfs mee gestopt, omdat het gewoon niet werkte. Nee, maar ja, net als hang op. Mijn hersens zeggen dan al gelijk error. Wat wil je dat ik doe, weet je? Dus ja ik denk hem ook dat het in de boodschap zit en in de toon. En misschien, ja, als ik heel eerlijk ben, weet je, als je al 10 jaar lang het op dezelfde manier een campagne organiseert met dezelfde partijen, met dezelfde boodschap, ja, weet je, ik zou dan bijna geneigd zijn te zeggen, ik denk dat ik dan wel een weg kom om 5:15, gooi er een bom op en begin eens een keer vanaf het begin af aan, weet je, doe eens wat nieuws. Kijk eens hoe ze het in het buitenland doen, bijvoorbeeld in Engeland zijn ze daar heel goed in. Hebben ze ook allerlei campagnes die wel werken en zelfs een cyberpolitie. Ja, weet je, als je in Nederland gaat en je hebt bijvoorbeeld, je bent bijvoorbeeld slachtoffer, dat is ook wat vaak mensen die ten deel vallen van cybercriminaliteit en naar de politie gaan om aangifte te doen, heb ik zelf meegemaakt. Maar dat iemand die mij hielp, die werd afgeperst, dus die ging ik helpen, dus daar ging ik mee aangifte doen. Toen vroeg de politie aan de persoon in kwestie, heb je een daderprofiel? Nou, ik verslikte me echt in mijn watertje, dat ik echt zijn daderprofiel. Dat is iemand die online haar heeft geprobeerd af te persen. Online heb je geen idee wie erachter zit. Weet je, het kan die zogenaamde Nigeriaanse prins zijn. Ja. Maar het kan ook zogenaamd die rijke sheik zijn op zijn olieplatform. Dus weet je, ook de politie helpt wat dat betreft niet altijd mee. Want als je daar dan heen gaat en er wordt gevraagd, mag ik bij jou een omschrijving van de dader? Ja, hoe verwacht je dat ik die heb, weet je, van iemand die mij online benadert? Ja, ja. Dus anoniem. Ja, dus het is een beetje qua, ja, campagnes. Misschien moeten we gewoon eens een keer wat heel anders gaan doen. En misschien naar andere partijen en anders aanbesteden. Gewoon iets heel anders. Ja, dus sorry, lang verhaal om terug te komen op je vraag. Ja. Ik denk niet dat er heel veel aandacht voor is in de aankomende jaren. Nee. Ik ben, ik denk dat heel duidelijk is met het, Jo. En ik ben heel benieuwd of de luisteraars nog vragen voor jou hebben. En als je die hebt, mag je bellen naar 0800-112 of stuur een berichtje in de gratis NPO Radio 1 app. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. breath of spring, your voice is soft like summer rain. Well, I cannot compete with you, drag queen. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, your name. Oh, but I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me. Thank you, Dolly Parton hoorde je met Jolene. Ja, zou zij dan toch ook slachtoffer zijn geworden van datingfraude? Je weet het niet, hè? Je weet niet hoe die man aan die Jolene is gekomen. Je hebt geen idee. In ieder geval, mijn gast is cybersecurity expert Mary Jo De Leeuw. En we hebben het dus ook over cybercrime. En Mary Jo, er worden behoorlijk wat vragen voor jou opgestuurd. En de eerste is Desiree. Desiree, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is je vraag? Nou, ik ben zo blij. Sowieso even een compliment aan delen aan Mary Jo. Want ik lijk nu een stuk minder paranoia. Dankjewel, Desiree. Ik ben blind. Op mijn bankpas staat een compleet verkeerde pincode. Want dan is het groter dat als iemand hem in handen krijgt, hij 3 keer de verkeerde code intoetst. En dan slikt het apparaat mijn pas in. Bij de bankapp wilden ze mijn mobiele nummer. Want dan konden ze me een sms'je sturen op het moment dat ze een bericht in mijn app hadden gezet. Waarop ik had gezegd, joh luister eens, dat doe je dan maar per e-mail. En anders check ik het zelf elke dag wel even. Want op het moment dat er nu nog sms'jes binnenkomen daar, dan is dat sowieso phishing. Want zij hebben mijn mobiele nummer niet. Nee, en sowieso bij een bank-app, als je een nieuw bericht krijgt, dan krijg je ook al een plingetje en een waarschuwing via de app. Dus het is dan niet nodig om nog een keer je nummer aan toe te voegen. Ja. Nee, maar bedrijven die hier, waar ik mijn vloerbedekking bestel, en die hier waar leggers een mobiel nummer van moeten hebben, die krijgen allemaal een ander nummer van een of ander goedkoop sim-abonnementje dingetje. Slim. Ja, dat soort dingen. Klik weg, hang op bel uw bank. Dan roep ik altijd bij bel uw bank terug met een ander nummer. Ga kijken of de persoon die zijn naam noemt echt ook daarvoor werkt. Ja. En dat voer ik echt heel ver door. Ja, slim. Mm-hmm. En ik had open week, wij hadden via een loterijsite via geld overgemaakt. En dan zet je wat daar in een wallet en dan koop je een staatslot of een noem even wat voor lot. Ja. En ineens kreeg ik bij mijn bank een berichtje, er is een nieuwe incassant en automatisch incasso. Doorlopend €30 per maand. We snappen nog niet hoe, maar ineens had ik een abonnement voor 2 loten per maand. Je wil eigenlijk weten wat hier gebeurd is dan, Desiree? Nee, het is allemaal zo raar. Alles, ik zag toevallig en ik ben er achteraan gegaan. Ik heb alles geblokkeerd. En zelfs ook nog die bank gebeld om een melding van te maken. En te zeggen, blokkeer dit voorgoed bij ons als incassant. Ja. Want er bleek een of ander raar tussenbureau bij te zitten, waarvan de naam niet bekend voorkwam. En ik kon het zo snel niet vinden op internet. Ik denk, jongens, doei, dit gaan we niet doen. Maar dan denken mensen misschien, als dit al een foute bedoeling was, van ja, €30 per maand, dat valt mensen misschien niet op. Of nee, dat klopt. Hè, dat je denkt, misschien heeft mijn partner het gedaan of whatever. Mm-hmm. Maar alles meteen geblokkeerd. Ik snap niet hoe dit gekomen is. Wat is je vraag nu precies, Desiree? Want ik moet wel langzaam... Nee, dat was in eerste instantie gewoon ook een compliment. Van, joh, luister. Dank je. Ja. En, maar dat mensen zich ervan bewust moeten zijn, inderdaad, dat vind ik zo goed dat Mary Jo dat aangeeft. Van, volg je onderbuikgevoel en geef niet overal zomaar je info. Want mijn bank heeft dus heel lang lopen zeuren over mijn mobiele nummer, dat ze dat per se wilden hebben. Maar het was niet verplicht, kwam ik na veel vijven en zessen en zeuren zelf ook weer achter. En dan merk je dus dat als je zelf... In principe, de bank moet je vanuit gaan, die belt je nooit en die mailt je nooit. Nee, maar ze wilden mijn mobiele nummer om mij een sms te kunnen sturen. En dat was wel echt waar, dat schijnen ze echt te hanteren bij de ABN. Ik wil je mobiele nummer, want dan kunnen we je een sms sturen als er een bericht voor je klaarstaat. Ja. En toen heb ik gewoon gezegd, ik doe het niet, want alles wat jullie hebben dit niet. Dus wat er nu binnenkomt aan sms'jes, dat is sowieso phishing. En een vriendin van mij is erin getrapt. Hè? Je bankpas verloopt binnenkort, klik even dit of dat aan. Desiree, ik denk dat het helemaal duidelijk is. Ja, Mary Jo, ja, wat is jouw eerste reactie hierop, op alles wat ze zegt? Oh, ik had je... Ja, daar ben je nog, sorry. Ja? Ja, oké. Dat kleine bedragen niet opvallen van 30 euro, dat ben ik met haar eens. Maar het fijne is van automatisch in kassa's dat je altijd 56 dagen hebt om het te storneren. En ik heb zelf op mijn bankrekening Ik heb trouwens verschillende bankrekeningen. Dus eentje waarmee ik boodschappen doe, de ander waar ik even mijn rekening betaal. Ik heb op mijn rekening waar ik bankrekening waar ik überhaupt rekening mee moet betalen, heb ik alle automatische incasso's op uitstaan. Daar kan geen enkel bedrijf of persoon kan automatisch incasso's van mijn rekening afhalen. Je kan denken van, nou ja, dan moet je alles daarna handmatig doen. Prima. Maar dan heb je wel elke maand even weer de controle van wie ga ik ook weer wat betalen en waarom. Dus je kunt ook standaard alle incasso-machtigingen intrekken. Dus dat niemand automatisch geld van je rekening kan halen. René zegt ook, ik heb een tijd geleden een mail gehad met de vraag om, nou ja, de inloggegevens, eigenlijk het standaard mailtje, het standaard oplichtingsmailtje. Hij zegt, ik heb toen de overheid gebeld, maar die doen er niks mee. Waarom niet? Omdat de overheid in principe, ja, je hebt allerlei, ja, oké. Je hebt allerlei verschillende loketjes waar ik het net al over had. Mm-hmm. En zeg maar, het loketje overheid, die leidt niet naar de burger, maar die leidt naar bedrijven die zich bezighouden met of onderdeel uitmaken van de kritieke vitale infrastructuur, zoals dat heet. Dus bijvoorbeeld waterleiding, spoorwegen, Schiphol, dat soort dingen. Energiebedrijven. Klopt, de overheid die doet daar inderdaad niets mee. Dan heb je wel initiatieven zoals veiliginternetten.nl, maar die doen er ook niets mee. Maar je hebt wel een andere route die je kan volgen. Dat is fraudehelpdesk.nl, dat is not for profit. Ik heb er geen aandelen. Ik heb er verder helemaal niks mee. Ik word er niet financieel beter van. Maar die doen er wel wat mee. Dus daar kun je wel naartoe bellen en melding doen. En dan kun je ook zien wat de actuele manieren zijn van phishing. Welke mailtjes er in omloop zijn. En hoe men probeert, anno de dag waarop we nu leven, jouw geld afhandig te maken. Dus ga volgende keer naar fraudehelpdesk.nl. En de Nederlandse overheid, die helpt helaas niet heel goed burgers. Nee, dus je moet het eigenlijk zelf doen. Je moet het zelf doen, helaas René, ja. Ja, Roosmarie vraagt ons, nou ja, Vincent Everts was natuurlijk gisteren in het nieuws, hè. Die is thuis overvallen en moest zijn bitcoins afgeven. Is dat ook cybercrime? Dat is gewoon criminaliteit. Daar heeft cyber helemaal niks mee te maken. Nee. Ja, dat is gewoon een reinste crimineel die... Wilde beroven, ja. Het is gewoon een overvaller, ja. Dat hij toevallig bitcoins had, dat maakt niet dat dit daardoor een cybercrime is. Het is gewoon een ordinaire crimineel. Laat ik daar maar even op houden, ja. En Ed vraagt ook nog, hoe gemakkelijk is eigenlijk een afzender te achterhalen aan de hand van een IP-adres? Hadden we het eerste uur over met bedreigingen, dat ze zeiden, nou ja, zoek gewoon het IP-adres op. Hoe makkelijk is dat? Een IP-adres opzoeken is heel makkelijk, maar, ja, daar heb je haar weer. als ik online ben, dan gebruik ik een ander IP-adres. Dus je kunt, nog even een paar Engelse termen er tegenaan gooien. VPN, hè? Ja, precies. Een Virtual Private Network. En dan doe je je voor als iemand anders. Dus dan ga je een IP-adres gebruiken wat of één persoon gebruikt of een hele range aan mensen gebruiken. En ik doe dan altijd alsof ik zit te internetten vanuit, weet ik veel, als ik een Netflix-serie wil zien die je in Nederland nog niet kan zien, maar wel in Amerika, dan heb ik een IP-adres uit Amerika. Dus je kunt best wel makkelijk, want daar heb je ook gewoon hele makkelijke zoekmachines voor. Dat kun je heel makkelijk vinden ook. Dus het IP-adres achterhalen is super makkelijk, maar dat wil niet per se zeggen dat daadwerkelijk het adres is waarop je bevindt. Tot slot, Mary Jo, welke tip heb je voor ons om, om het helemaal te voorkomen om opgelicht te worden via internet? Ja, dan kom ik toch weer bij mijn gevleugelde uitspraak. Vertrouw niemand. Dat begint, daar begint het mee. Ja, het is een beetje... Wat een gezellige afsluiter. Ja, ik zou willen dat het iets gezelliger was, ook in het kader van de kerstgedachte. Maar dat zit er meer in waar we het al over hadden. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo. Weet je, de bank belt niet jou om te vragen of je bankpas in een COVID-quarantaine-kluis wil stoppen. Weet je, af en toe even nadenken. En denk ook vooral, heb ik ergens wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ga het onmiddellijk veranderen. Verander het sowieso één keer in de zoveel tijd. Dus mijn beste tip is, gewoon vertrouw niemand. Klik niet zomaar op een link. Maak niet zomaar geld over als je zoon zich meldt met een nieuw nummer. En denk dan die iPhone van €300... Denk niet dat dat kan. Dus cybersecurity expert Mary Jo de Leeuw, heel erg bedankt voor je tijd. Ik moet nu naar het nieuws, maar heel erg bedankt voor je dat je ons te woord wilde staan. Dit was Gaan alweer voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op de socials. En dat is Gaan op 1. En morgen zit Raunak hier weer om 4 uur voor je in de studio met nieuwe stellingen. Ik wens je nog een hele fijne dag. En nu hoor je het NOS Radio 1 Journaal. BNN VARA. NPO Radio 1. 6 uur.